Twee uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Houthi-rebellen uit Jemen hebben 3 commerciële schepen op de Rode Zee onder vuur genomen, zegt het Amerikaanse leger. 1 schip zou aanzienlijke schade hebben. De rebellen zelf hadden het eerder over 2 schepen. Die zouden volgens hen Israëlische eigenaren hebben en daarom doelwit zijn. Een Amerikaans marineschip heeft 3 Houthi-drones uit de lucht geschoten. Het schip schoot al vaker raketten uit de lucht die vanuit Jemen werden afgevuurd. Het marineschip zelf zou nu ook zijn aangevallen, maar het Amerikaanse leger zegt daar niks over. Verkenner Ronald Plasterk gaat vandaag weer verder met zijn gesprekken. Hij ontvangt achtereenvolgens PVV-leider Geert Wilders, Caroline van der Plas van de BBB, VVD-leider Dylan Jesselgus en Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract. En voor het weekend zei Plasterk al dat er een tweede gespreksronde nodig is, maar hij zei dat het niet nodig is om weer alle partijleiders te spreken. En zijn verslag heeft de vertraging opgelopen en wordt over ruim een week verwacht. Op de klimaattop in Dubai groeit de onvrede over de voorzitter, oliebaas Sultan Al Jaber. Hij zei in een interview dat het stoppen van olie- en gasgebruik niet per se zal leiden tot de beperking van de opwarming van de aarde. En dat terwijl wetenschappers het er al langer over eens zijn dat het stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen de enige manier is om de opwarming af te remmen. En in New York zijn 4 mensen doodgestoken. 2 volwassenen en 2 kinderen van 11 en 12. Ook raakten 3 mensen gewond, onder wie 2 agenten die op een hulpoproep in een woning afkwamen. En ze werden in hun nek en het hoofd gestoken en ze wisten de dader dood te schieten. Het weer nog. De sneeuw die trekt langzaam naar het noorden. Er kan 1 tot 5 centimeter blijven liggen. De temperaturen die liggen nu rond het vriespunt. Overdag dan wordt het bewolkt, is er een mix van regen en natte sneeuw. Het wordt dan 1 tot lokaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik ben ik en jij bent jij, maar wie ben je nou eigenlijk echt? De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. De vraag wie ben ik beantwoorden is zo simpel nog niet. Misschien wel onmogelijk. Welke factoren spelen een rol bij het beantwoorden van die vraag? En waar komt die eeuwenoude zoektocht naar jezelf vandaan? Deze nacht doen we een poging die vragen te beantwoorden. De gast in de nacht van KRO NCRV is dokter Martijn Veldkamp, psycholoog en verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarnaast ook auteur van de boeken De Verborgen Motor en Leven in Cadans. Vannacht praten we over zijn recent uitgekomen boek Het Raadsel van het Ik. Een zoektocht en uiteenzetting over persoonlijke identiteit en de vraag wie we zijn. Zo, een hele mond vol, Martijn. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn. Het sneeuwt. We hadden het er net al even over. Is het een beetje gelukt hier naartoe te komen? Ja, dat was geen probleem. Ik heb een hotel in de buurt genomen, dus dat... Dat was heel sneeuwvriendelijk. Ik ben komen lopen nu. Ja, dan moet je alsnog oppassen met de gladheid natuurlijk. Maar... Ja, dat is waar. Ja. Zeg, voordat we het gesprek echt ingaan, hebben de redacteur, en in dit geval redacteur Pien van Dongen, een korte introductie voor je gemaakt. Luister even mee. It's just me, myself and I. Just me, myself and I. Eén ding is zeker. De enige persoon waar je altijd mee zult zijn, ben jezelf. Maar wie ben je eigenlijk? Iemand die zich dat ook soms afvraagt is Martijn Veldkamp. Op papier is hij een gepromoveerd psycholoog aan de Universiteit van Utrecht en auteur van de boeken De Verborgen Motor en Het Raadsel van het Ik. Verder is Martijn fanatiek wielrenner. Maar wie is Martijn Veldkamp nou echt? In zijn nieuwe boek Het Raadsel van het Ik probeert hij vanuit een psychologische, filosofische en een sociologische blik deze grote vraag te beantwoorden. Dus, welkom Martijn Veldkamp. En ik zeg, wees vanavond vooral jezelf. It's just me, myself and I. Ja, gaat het lukken om jezelf te zijn vanavond? Ga ik proberen, maar het is een leuke vraag, want ik zeg altijd, ja... Kan dat dan wel, hè? Kun je echt jezelf zijn? En? Wat denk je? Je kunt al in ieder geval het gevoel hebben jezelf te zijn of je prettig te voelen. Op dit moment bijvoorbeeld. Nou, dat kan lukken. Is dat dan wie je echt bent? Dat zul je zelf niet kunnen achterhalen, denk ik. Ja, en als je jouw boek leest, dan is het een soort van constante verbazing waar je invalt. Hè? Van, dan denk je dat je het snapt en dan toch is het van... Maar het is complexer dan je denkt. Het is, ik vind dat wel iets hebben eigenlijk. Misschien is dat ook wel waar uiteindelijk de vraag wie ben ik om draait. Hè? Dat, het is niet te vatten in zomaar een zin of een persoonlijkheid. Nee, en dat merk je denk ik ook wel. Kijk, als ik je nu die vraag stel... Nee, je hebt er nu waarschijnlijk al over nagedacht. Hè, want alleen maar. In voorbereiding dus. Dan is die vraag makkelijk te beantwoorden. Maar soms dan word je ook overvallen door die vraag. En dan merk je waarschijnlijk bij jezelf ook wel... dat je begint te haperen. Dat je denkt van, ja... En meestal begin je dan met, ja, ik ben daar opgegroeid. Hè, en ik kom uit een groot gezin of een klein gezin, noem maar op. Dus je komt eigenlijk met... Nou, redelijk algemene feiten eigenlijk, die ja, zoeken op Wikipedia informatie over een willekeurig persoon. En je vindt ook van die redelijk algemene informatie. Ja, is dat dan wie je werkelijk bent? Ja, tuurlijk, het is onderdeel van wie je bent. Maar om echt die kern te achterhalen, dat is inderdaad heel erg moeilijk. Omdat je, als ja, waarschijnlijk als ik je over een jaar die vraag zou stellen, geef je een ander antwoord. Ja, ja, en het ligt ook aan het moment, hè? Het moment van... Van de dag zelfs soms wel. Vraag je het me nu, dan zou ik waarschijnlijk een ander antwoord geven dan als je het me vraagt als ik opsta. Ja, dat is absoluut waar. En dat is eigenlijk ja, de rol waar je in zit. We nu ja, spelen, zou ik zeggen. Maar spelen wilde ik zeggen, maar dat is het eigenlijk niet. Want we spelen geen rol, maar we zijn die rol. En dus nu spreken we hier met elkaar in een bepaalde rol. Maar... Ja, als je met vrienden bent bijvoorbeeld, of je bent met een partner, of noem maar op, dan heb je een andere rol en ben je eigenlijk op dat moment ook net een ander. Een ander, mooi. Om jou tot slot nog heel even wat beter te leren kennen. Heb je bij nieuwe mensen snel het gevoel dat je jezelf kan zijn, of ben je dan toch nog even wat behoudener? Ik ben wat behoudener inderdaad. Moet me echt eerst even op mijn gemak voelen. En een klein beetje weten met wie ik te maken heb. En dan is dat inderdaad, dan is dat wat makkelijker. Om wat minder na te denken over wat ik zeg. En wat meer op het gevoel af te kunnen gaan. Wat veel mensen hebben als ik het zo mag invullen. Ik zal vast niet de enige zijn. Nee. Om jou ook wat beter te leren kennen, hebben we zoals altijd dat de eerste anderhalf uur van de Nacht van Caro en CV de hoofdgast, de discjockey is. Dus jij hebt de muziek mogen uitkiezen voor de komende 90 minuten. En als eerste heb ik hier klaarstaan Nick Cave. Ja, vertel. Ja, Nick Cave, dat is al heel lang een van mijn favoriete artiesten. Het is, hij schrijft muziek met prachtige teksten. Daar staat hij ook onbekend. Hè? Maar het is nooit heel vrolijk. Nee. Ik hou niet van heel vrolijke muziek. Ik zeg altijd vrolijke muziek, daar word ik somber van. En Nick Cave, ja, die heeft een bepaalde zwaarmoedigheid die me erg aanspreekt. En het nummer dat ik heb uitgekozen is een heel recent nummer. En dat vond ik ook heel mooi, want het is gemaakt voor een natuurdocumentaire, als ik het goed heb. En het heet We Are Not Alone, dus het gaat ook echt over bewustwording van we zijn niet alleen. En ik vond hem ook wel leuk voor vannacht, omdat ik dacht, ja, als het gaat over wie ben ik, dan is het ook, ja, je bent niet iemand alleen, maar je bent iemand in de context, in een sociale omgeving. Duidelijk. World has ears and rocks have eyes. Nature loves to hide. World is a bush full of fiery eyes. Nature loves to hide. I've traveled a lot, I was observed. I was observed and unaware. I've traveled a lot unaware. I was observed, I was observed. We are not alone. Good news for we are not alone. We are not alone. Good news. We are not alone. Je hoorde Nick Cave en de Bad Seeds, We Are Not Alone. Gekozen door onze gast in de nacht van Caro NCRV, Dr. Martijn Veldkamp, psycholoog en verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. We praten over de zoektocht naar het ik. Ik vond het iets heel erg lijken wat heel erg van deze tijd is, waar we het vaak over hebben of vaak over horen. Maar dat is niet per se zo, hè? Het is echt al een eeuwenoude zoektocht. Ja. Het is, nu gaat het heel veel erover, want eigenlijk waar je ook komt, of kijk in tijdschriften, of naar bedrijfstrainingen over persoonlijke ontwikkelingen. Je ziet heel veel, dan gaat het over leer je ware zelf kennen. Ontdek je ware ik en dan word je gelukkig. Ja. Dus dat is iets van deze tijd, maar ook bijvoorbeeld Socrates, dat idee van ken jezelf, wat heel vaak wordt aangehaald. Dat komt van Socrates en werd dus opgeschreven door Plato. Dus toen waren ze er ook al bezig met die vraag. En in de vorige eeuw leek het mij vanzelfsprekend dat je denkt, je was of een arbeider of je was katholiek of protestant. En dat was dan onderdeel van de ik die je bent. Maar tegenwoordig moet je dus vooral jezelf zijn. Speelt die vraag dan dus ook wat meer tegenwoordig over wie ben ik nou eigenlijk echt? Ik denk dat die vraag daardoor inderdaad veel actueler is geworden. En het is niet zo dat het dan moeilijker is om jezelf te zijn. Het is eigenlijk net zo moeilijk als dat het vroeger was. Maar je wordt nu als eigenlijk gedwongen om erover na te denken. En vroeger, in de tijd van de verzuiling, was het voor heel veel mensen, hoefde je er niet over na te denken, want ja, je wist op welke politieke partij je ging stemmen. Je wist wat je geloofde. Je wist welke krant je las, noem maar op. En je was onderdeel van een bepaalde gemeenschap, een bepaalde groep mensen. En wat je nu eigenlijk ziet, is dat in alle keuzes die je maakt, komt het ik ineens vooraan te staan. Dus er is geen vanzelfsprekendheid. Welke partij ga jij op stemmen? Dat is een keuze die je zelf moet maken. En ook als je verbonden bent met een groep. Stel, je zit bij een bepaalde voetbalvereniging en of je hebt je aangesloten bij een bepaalde politieke partij, noem maar iets, maakt niet uit wat. Het blijft steeds een keuze waar je van af kunt stappen, waarvan je kan denken, past die groep nog bij mij? Dat is nu eigenlijk de vraag geworden, terwijl vroeger het een vanzelfsprekendheid was, ik hoor bij die groep. Het was vroeger een gegeven en nu is het heel vloeibaar geworden dan eigenlijk. Ja, en dat noem ik dus ook het vloeibare ik. Ja. Je wordt eigenlijk steeds gedwongen, doorlopend gedwongen om te blijven nadenken bij alle keuzes die je maakt. Of dat nou je werk is, je partner is. Past die nog bij mij? Past dat nog bij wie ik ben? En ja, daarvoor moet je dus weten, wie ben ik dan? Maar de vraag is het van belang dat we onszelf kennen? Want ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen dus zo worden doodgegooid met al die berichten op social media's en zo. Dat ze dan denken, maakt het nou eigenlijk echt uit of ik mezelf ken? Ik bedoel, ik sta op, ik ga slapen, ik leef mijn leven. Of is het een beetje, valt het onder de categorie van wie de geschiedenis kent, die kent ook, die kan het heden uitleggen? Ik hou er altijd van dubbele antwoorden. Ja, mooi. We hebben de tijd. Dus. Want enerzijds, en dat schrijf ik ook in mijn boek, hè, van de vraag, dat we ons de wie ben ik vraag zo centraal hebben gesteld, dat is eigenlijk niet nodig. En dat zorgt eigenlijk voor een probleem. En waarom? Omdat je in wezen nooit helemaal met 100% zekerheid kunt zeggen wie je bent. Want het ik, het echte ik, dat zit in het onbewuste verstopt. En dan kun je eigenlijk alleen maar steeds kleine stukjes van naar boven halen. En dat betekent dus dat als je over jezelf nadenkt, dan is uiteindelijk dat antwoord altijd gebaseerd op onzekerheid. Is dit nou echt wie ik ben? In die zin is het niet handig om bij alle keuzes die je maakt dat ik centraal te willen stellen. Anderzijds is het ook zo, en dat is het tweede stukje. Mm-hmm. Er zijn ook onderzoeken die laten zien dat als mensen het gevoel hebben dat ze precies weten wie ze zijn, dat dat een positief effect heeft op hun mentaal welbevinden. Maar ik zeg wel heel bewust dat mensen het gevoel hebben dat ze weten wie ze zijn. Dat hoeft dus niet te betekenen dat ze daadwerkelijk weten wie ze zijn? Nee, sterker nog, dat is een illusie. Mensen die zeggen dat ze precies weten wie ze zijn, die hebben de illusie dat ze dat weten. Ze weten het niet zeker. En ik zal voorspellen dat iemand die nu zegt ik weet precies wie ik ben, dat hij ergens in zijn leven een fase tegen gaat komen dat hij denkt van ja, ik dacht eigenlijk altijd dat ik die en die persoon was. Maar dit had ik nog nooit van mezelf verwacht. Of waar ik nu tegenaan loop. Dit is niet wie ik ben, maar wie ben ik dan eigenlijk? Want ik kan me voorstellen dat juist die fase die je beschrijft, dat je dan dus opeens denkt, ben ik dit? En dat dan ook juist ervoor kan zorgen dat je denkt, maar die fase heb ik gehad. Dus nu weet ik echt wie ik ben. Dat is je soort versterkt, dat gevoel. Ja, dat versterkt. En ik denk dat er een gezonde identiteitsontwikkeling, het algemene beeld dat ervan is, ook in veel psychologisch onderzoek moet ik zeggen, dat is het standaardbeeld, dat komt van Erik Erikson, die zei in de puberteit, adolescentie, dan zijn mensen bezig met hebben ze een identiteitscrisis. Dat zie je trouwens ook middelbare schoolleeftijd. Dan zijn jongeren echt bezig met zichzelf ontdekken. Ja, dan moet je keuzes maken ook echt. Ja, moet je keuzes maken, gaan ze experimenteren. En het idee van Erikson was, daarna aan het einde van die fase, veel mensen, niet iedereen, want er zijn sommigen die komen nooit aan het einde daarvan, maar veel mensen die daarna is dat opgelost, dan weet je wie je bent en dan heb je dus een bepaalde identiteit waar je net kan leven en dat geeft ook een duidelijkheid. Ja. Terwijl eigenlijk wat ik zeg is, het kan inderdaad zijn dat later in je leven dat je iets meemaakt waardoor je opnieuw in een identiteitscrisis komt. En ja, dat kun je zien als achteruitgang, maar ik zou zeggen, probeer het juist te zien als vooruitgang. Want een identiteitscrisis betekent eigenlijk dat je ook nieuwe aspecten van jezelf kunt herontdekken. Het is eigenlijk een verrijking. Ja. In het boek beschrijf je ook in het begin, zeg je, we zijn en masse op zoek naar ons ware zelf. Een gigantisch aanbod aan boeken, blogs, vlogs, cursussen, trainingen, coaching sessies. En ik sprak met een vriendin over dit onderwerp, je ware zelf. En of je dat echt ooit kunt zijn. En vervolgens ook kunt beschrijven. Mm-hmm. We zeiden ook, je wordt op bijvoorbeeld social media, dus zeg maar Instagram, TikTok, echt ermee kapot gegooid. Met ik ga jou leren wie je kunt zijn. En alleen als je jezelf kent, dan is die gouden pot aan het einde van de regenboog beschikbaar voor jou. Hoe kijk jij naar dit soort mensen of dit soort trends? Als je kijkt naar waar we het net over hadden, hè, dat als je kijkt naar de samenleving nu, dat je ziet dat eigenlijk ook in de gesprekken die mensen met elkaar hebben, dat er zo vaak wordt gezegd van je moet afgaan op je gevoel en je moet kijken, hè, als het gaat over werk en iemand die twijfelt er bijvoorbeeld over, dan wordt gezegd je moet gewoon naar kijken, past het ook echt bij wie je bent? Ja. En bij wie je wil zijn? Nou, dat soort vragen die laten zien hoe belangrijk wij het vinden dat we keuzes maken die passen bij ons soort van ware zelf. Dus dat lijkt een idee te zijn die we impliciet met elkaar hebben afgesproken dat dat moet zijn. Dus ik snap dat al die blogs en cursussen, dat die er allemaal zijn. Maar ik denk ook dat je eigenlijk mensen met een extra probleem opzadelt. Want dat ware ik, kun je uiteindelijk niet echt goed ontdekken. Ja, ik zou zelfs verder willen gaan en denken, willen zeggen dat het ook gewoon schadelijk is en misschien wel misdadig. Want mensen die boodschap hebben van jezelf leren kennen en zijn, bij wie dat resoneert, daar speelt vaak een bepaalde mate van oncomfortabiliteit met eenzelf. En dan krijg je nog een extra opdracht van die goeroes, bijna een onmogelijke opdracht van, nou, probeer jezelf te zijn, zoek naar jezelf. Maar ja, dat lukt dus gewoon nooit. Nou ja, kijk, misdadig als je dat zegt, dat vind ik een heel grote term. Kijk, ik denk, de intenties die zijn goed. Het is ook zo, het helpt om over jezelf na te denken. En dat is ook wat ik ook schrijf. Het helpt om over jezelf na te denken. Maar het basisuitgangsprincipe dat er één ik is die je kunt leren kennen, dat klopt niet. Dat betekent dus inderdaad wel dat mensen zoeken naar iets wat ze niet zullen gaan vinden. En er zit ook een impliciete aanname vaak onder van als je je ware zelf leert kennen, nou, dan word je gelukkig. Ja. En een afgeleide daarvan, dat is als je maar weet wat je kernwaarden zijn, dat is een belangrijk onderdeel van jezelf, en dat zit ook in hetzelfde soort trainingen verwerkt, nou, dan word je gelukkig. Terwijl, nou, als je kijkt naar mensen die echt leven naar waar ze echt voor staan. Ik zat er eens naar te kijken, want ik was boeken aan het lezen. Die gingen erover van, nou, als je kunt leven naar wat voor jou echt het belangrijkste is, nou, dan word je gelukkig. Toen dacht ik, van, ja, maar als je kijkt naar alle vrijheidsstrijders, mensen die zijn gestorven voor waar ze in geloven, ze zijn geen lang en gelukkig leven beschoren. He, dus dat is niet. Nee. Het is niet een 1-op-1 relatie met dat als je een zelfzoektocht start, dat tot geluk leidt. Dat is een relatie die impliciet wordt aangenomen, maar ik weet niet precies waar die dan op gebaseerd is. Misschien is het een hoop. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat je hoopt dat je dan gelukkig wordt. In het boek beschrijf je ook de term zelfambiguïteit. Wat houdt dit in? Want speelt dat dan hier ook een rol? Zelfambiguïteit, dat gaat meer over dat je uiteindelijk steeds worstelt met de vraag van, hey, je doet iets en dat je afvraagt van, ja, maar zegt het nou iets over mij? Of is dit iets wat is ingegeven doordat mijn vrienden dit hebben gezegd, of doordat dit op een andere manier door anderen is ingefluisterd. He, dat is waar het bij zelfambiguïteit over gaat. Ik denk dat het op een net iets ander niveau zit, zou ik zeggen. Natuurlijk, dat is wel iets waar je steeds tegenaan loopt. En dat is denk ik ook wel deels het verlangen naar dat zoeken naar een soort van ware zelf. Ik denk dat veel mensen wel bezig zijn, en ook dat een gezonde vraag is, om je te blijven afvragen met de dingen die je doet. Is dat iets wat vanuit het ik komt? Of is dat iets wat door uiteindelijk een soort vorm van sociale druk is ingegeven? Want als iets in is gegeven door sociale druk, dan kun je uiteindelijk ook dingen doen waar je misschien helemaal niet achter staat en waar je achteraf spijt van krijgt. Dus ik denk wel dat dat een hele relevante vraag is. Jij zegt, ik ben van de tweeledige antwoorden, want dat is deel 1. Maar deel 2 is dan, als ik het mag invullen, dat je ook iets kan doen wat je eigenlijk helemaal niet van plan was om te doen, maar achteraf of tijdens dat je het doet denkt, wow, dit vind ik eigenlijk heel tof dat ik dit nu doe. Dus dat je dan toch een stukje verrijking weer krijgt. Ja, en denk waar je op doelt, dat is dat je een bepaald beeld hebt van jezelf. Ik heb er nu een paar keer aan gerefereerd, dus ik denk dat het goed is om dat even heel kort uit te leggen. Ja, ik maak in mijn boek ook het onderscheid tussen identiteit en het zelf. Ja. En identiteit, dat is eigenlijk als je over jezelf nadenkt, En je geeft een antwoord op de vraag, wie ben ik? Dat is je identiteit. Dat is een soort verhaal wat je jezelf kunt vertellen, waar je je bewust van bent. En het zelf, dat is wie je werkelijk bent. Maar dat ligt voor een heel groot deel in het onbewuste. Net denk alleen al aan wat je in je leven hebt meegemaakt. De meeste dingen die vergeet je, die weet je niet meer. Maar denk ook aan je kernwaarden. Er zijn niet voor niets heel vaak heel veel van die kernwaardeoefeningen waarin mensen kunnen leren om voor zichzelf in kaart te brengen wat ze nou eigenlijk belangrijk vinden. Nou, waarom zijn die oefeningen er? Omdat je dat vaak, daar ben je niet van bewust. Tegelijkertijd heeft het heel veel invloed op jouw gedachtes, op wat je prettig vindt, wat je fijn vindt, waar je boos over wordt, waar je moreel verontwaardigd over wordt. Dat wordt allemaal ingegeven door jouw kernwaarden vanuit het onbewuste. Dus dat zit in het zelf, maar dat zit niet in je identiteit, niet in dat bewuste stukje. En om terug te komen op je vraag, van ja, kan dat dan? Soms kan het ook gebeuren dat je iets doet waarvan je pas op het moment zelf denkt van, hey, ik wist helemaal niet dat ik dit kon, of ik bleef hier plezier aan, maar hoe kan dat eigenlijk? Ja, ik zeg dan eigenlijk, waarschijnlijk zit dat dus wel in je, is dat onderdeel van jezelf, van dat onbewuste deel. Maar het was geen onderdeel van je identiteit. Dus het was onderdeel van je kernwaarden eigenlijk. Kunnen kernwaarden zijn, maar ik maak wel onderscheid in tussen verschillende onderdelen van hetzelfde. Dus je persoonlijkheid, temperament, je kernwaarden. Ook de gehechtheid aan je ouders bijvoorbeeld. Nee, dat zit allemaal in datzelfde. Ja. Dus dat is eigenlijk een heel complex geheel. Laten we straks dat eens even wat verder uitdiepen. En ook even de obstakels waar je tegenaan kunt lopen aanstippen. Want dat zijn er nogal wat. Maar eerst even muziek. Want we hebben een volgende plaat klaarstaan. Asbury High. Asbury Heights, ja. Een van mijn favoriete bands. Ja. Ik zie ook helemaal oplichten. Ja, ja. Dat hoor je niet vaak op de radio. Nee, ik ben benieuwd of het ooit eerder in Nederland op de radio is geweest, moet ik zeggen. Het is, ik ga ook met vrienden wel eens naar concerten van dit soort muziek uit dit genre. Maar daarvoor moeten we meestal ook naar Duitsland. Daar is dit heel groot namelijk. Ik hoop dat het een start mag zijn van meer van dit soort muziek op de Nederlandse radio. Nou, laten we eens kijken. En laat vooral weten wat je ervan vindt via de NPO Radio 1. Hè. Misschien heb je wel meer volgers die deze muziek leuk vinden. Made me feel undead. nacht van KRO NCRV. Vandaag de gast in de nacht van KRO NCRV is dokter Martijn Veldkamp, psycholoog en verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En we praten over de zoektocht naar het ik, naar aanleiding van het recent uitgekomen boek Het Raadsel van het Ik. Het lijkt een dikke pil, Martijn, maar het valt eigenlijk wel mee, hè? Als je, tenminste, dat mag ik zeggen. Het valt best wel mee. Ja, nou volgens mij, ja, toch? Ja, het ziet er, maar het is natuurlijk een harde kaft en er zitten heel veel voetnoten en referenties bij. Ik moet eerlijk zeggen, als ik zelf zo'n soort boek lees, vind ik het ook altijd heel fijn dat je dan steeds denkt van, oh, ik ben op de helft en dan ben je ineens al op drie kwart. Dus ik vind het zelf ook altijd heel fijn, moet ik zeggen, om dat zo te lezen. Ja, denkt, vooral als je denkt, nou, die voetnoten, dat zijn hoeveel pagina's, 50 of zo, weet ik veel, dat je dan denkt, nou, oké. Dat kunnen we eraf halen. Zeg, in het boek beschrijf je dat er behoorlijk wat obstakels zijn wanneer je op zoek gaat naar wie je nou eigenlijk bent. Zo zou bijvoorbeeld de eerste stap kunnen zijn dat je gaat putten uit herinneringen. Maar dat is niet zaligmakend. Nee, dat is inderdaad vaak wel ook in de klassieke psychologie. Als je kijkt naar Freud en dat soort psychologen, die baseerden zich op introspectie. Dus die gingen af om te kijken naar hoe werkt de mens. Gingen ze in zichzelf duiken om te kijken, ja, maar hoe werkt het bij mij? Nu is het grappige bij Freud trouwens, die zei enerzijds ging die af op introspectie. Anderzijds zag hij ook de beperkingen daarvan. Ik las Traumdeut toen, dus droomduiding in Nederlands vertaald. Ja, daar schrijf je ook over. Ja, die noem ik ook volgens mij ergens in een van de eerste hoofdstukken. En daar zegt Freud letterlijk dat introspectie verdacht is. Want ja, Freud die was zich te degen bewust van de invloed van het onbewuste. Dus die zegt, ja, dat introspectie is dus verdacht en daar kun je niet te veel mee. Maar vervolgens zegt hij, maar tegelijkertijd is het toch ook wel waardevol, omdat het een van de weinige bronnen is die we hebben. En vervolgens gaat hij een droom beschrijven en die gaat hij echt in 20 pagina's of zo, gaat hij die analyseren. Dus ik moest erg om lachen toen ik dat las. Maar ja, dat problematische, dat is er inderdaad. Want je herinneringen zijn niet zo betrouwbaar en heel veel vergeten. Probeer terug zijn te heel denken. Beperkt, hè? Denk terug aan je eigen jeugd, aan die eerste, nou, de allereerste levensjaren weet je niks meer van. En het grappige is, in de context van het raadsel van het ik, de allereerste levensjaren, en waarom weet je daar niks van? Als je kijkt naar onderzoek uit de cognitieve psychologie over de werking van het geheugen, herinneringen aan jezelf, dat zijn herinneringen die gekoppeld moeten zijn aan het idee van een zelf. Dus dat betekent, je moet weten dat er een ik is. En in de eerste jaren van je leven heb je dat besef nog niet. Dus al die herinneringen zijn weg, maar ook die eerste stukken daarna. Ja, het zijn vaak fragmenten, flarden, meer niet. Ja. Maar denk terug aan het afgelopen jaar, wat weet je daar nog van? Dus je vergeet veel, maar tegelijkertijd zijn herinneringen soms ook vervormd. Er zijn hele leuke onderzoeken gedaan. Nou, in een Nederlandse context, een voorbeeld is Willem Wagenaar. Die deed lang geleden alweer, in jaren 90, als ik het goed heb, begin jaren 2000, in ieder geval naar de Bijlmerramp. Mm-hmm. Deed hij onderzoek en hij vroeg toen aan mensen, hebben jullie ook de film gezien over de Bijlmerramp? Nou, en een kwart van de mensen die herinnerden zich inderdaad nog die film te hebben gezien. En het is een heel klein voorbeeld hoor, maar hij stelde die vraag terwijl er helemaal geen film over de Bijlmerramp bestond. Het zijn natuurlijk kleine dingen, maar dat zit in ons hele herinneringsstelsel, zit dat verweven. Er zitten veel je beschrijft ook in. Dat die herinneringen worden aangepast eigenlijk, hè? Want als je dus teruggaat naar de eerste herinnering, bijvoorbeeld uit je jeugd, of gewoon überhaupt de eerste herinnering, dan zijn dat vaak herinneringen gebaseerd op verhalen van bijvoorbeeld familieleden, je moeder, je oom, je tante, je vader, die vertellen wat jij hebt gedaan. En dan komt het opeens in je herinnering als zijnde dat je het je daadwerkelijk nog herinnert. Ja, dat gebeurt inderdaad ook vaak. Hè. Dat bijvoorbeeld met foto's die in de familie blijven. Hè. Dus het verhaal bij de foto wordt een herinnering, alsof je het jezelf herinnert, terwijl in werkelijkheid het een herinnering is aan een verhaal die bij een foto is verteld. Juist. En wat de ware gebeurtenis was, dat weet je eigenlijk niet. En dus dat is één deel. En een andere, en dat is heel direct gekoppeld aan... wat gebeurt nou als je nadenkt over wie ben ik? Je probeert voor jezelf een verhaal te vertellen over jouw identiteit. Mm-hmm. En hoe doe je dat? Daarbij ga je af op eigenlijk een soort culturele mal. Dus in onze maatschappij zijn er bepaalde levensgebeurtenissen... die vinden wij belangrijk. De eerste baan, eerste dag op school, dat soort dingen. Die vinden we belangrijk. En wat betekent dat concreet? Als je over jezelf gaat nadenken, probeer je dus terug te grijpen op herinneringen... die aansluiten bij wat cultureel bepaald belangrijk voor ons is. Dus herinneringen aan inderdaad eerste schooldagen. Of ik haal in mijn boek ook een voorbeeld aan. Want ik analyseer het boek De Autobiografie van Michelle Obama. Ja. En zij start, en dat vond ik een heel mooi voorbeeld. Zij start met een van haar eerste herinneringen. Dat is dan in haar huis dat ze de muziek hoort van piano. Van pianoklank. Ze woont bij haar grootouders. En haar grootmoeder, geloof ik, die geeft pianoles. Dus ze groeit op met pianogeluiden die nog niet zo mooi zijn... maar die wel laten zien dat als je ergens voor werkt... dat je uiteindelijk steeds beter wordt. En het leuke is dat is een van haar eerste herinneringen die ze aanhaalt. En als ik daar naar kijk als... psycholoog met de kennis over dat hele idee van identiteit... dan is het heel grappig om hierbij te zien... dat dit precies het idee is, de essentie van de American Dream. In het begin lukt het niet, je hebt tegenslag... maar je werkt er hard voor en dan overkom je je problemen. Ja, hoe harder je werkt, hoe beter jij wordt eigenlijk. Ja, je moet iets doorstaan en uiteindelijk kom je er sterker uit naar voren. Dat is de American Dream. En de herinneringen die zij aanhaalt, passen daar helemaal in. Dus eigenlijk het identiteitsverhaal dat je vertelt, hang je op aan herinneringen. Maar die herinneringen die je ophaalt, waar je bij kunt... die zijn eigenlijk gevormd weer door je culturele achtergrond. En jij haalt in het boek meermaals natuurlijk identiteit aan... want daar gaat het ook voor een groot deel over. En een onderdeel daarvan is dat je altijd... naargelang de situatie verandert, anders bent eigenlijk. Dus het scenario waar je in zit... dat je zei net ook even in het begin over dat je een rol speelt bijvoorbeeld. En daardoor zou je wel eens kunnen denken... dat je dan meerdere identiteiten hebt of kunt aannemen. Maar in het boek geef je hier ook een verklaring voor en de patroon. Theorie. Wat houdt dat in? Ja, de patroontheorie die komt... dat is een neuropsychologische theorie. En die wordt gebruikt... Oorspronkelijk wordt die gebruikt om emoties kunnen verklaren. Want werd eigenlijk tot misschien 10 jaar geleden... en in veel populair psychologische boeken overigens nog steeds... maar in de wetenschap, tot misschien 10 jaar geleden... werd er over emoties... eigenlijk nog nagedacht. Als je in het brein gaat kijken, dan heb je bijvoorbeeld specifieke hersengebieden die dan bijvoorbeeld aan boosheid gekoppeld zijn. Ik moet direct denken aan Erik Scherder, die dan nu gaat zeggen de prefrontale cortex. Ja, ik ga niet allemaal hersengebieden noemen. Ik ben ook geen neuropsycholoog, maar goed, dit is wel een belangrijk stukje. Want het klassieke idee was dus eigenlijk je kunt eigenlijk in het brein met als je mensen onder een scanner legt, dan kun je eigenlijk min of meer gewoon aanwijzen, daar zit boosheid, daar zit blijheid... dit is het emotiestukje in het brein. Dat is eigenlijk achterhaald inmiddels. Want het blijkt, een Amerikaanse psycholoog, Lisa Feldman-Barrett... heeft er een heel goed boek over geschreven, How Emotions Are Made. Zij hebben een analyse gedaan waarin ze al dat soort breinstudies... over elkaar hebben gegooid. Mm-hmm. En dan zie je eigenlijk dat het stukje in het brein... wat over boosheid zou moeten gaan, die wordt... vaak inderdaad actief bij boosheid, maar ook bij heel veel andere emoties wordt hij actief. En soms wordt hij bij boosheid ook niet actief en andere gebieden wel. En het blijkt dan dat het niet is dat het één specifiek stukje is, maar het is een bepaald patroon, een bepaald eigenlijk netwerk, verbindingen in je brein die tegelijkertijd actief worden. Nou, en waarom gebeurt dat? Omdat de emotie boosheid is niet altijd hetzelfde. Want boosheid kan op verschillende manieren geuit worden. En die kan verschillende betekenissen hebben afhankelijk van de context waarin je in zit. Dus precies, die context, ja, die neem je mee. En voor identiteit kun je dat eigenlijk vertalen. Dat op dit moment, nu je hier zit, zijn er eigenlijk in je brein allerlei verschillende aspecten zijn actief. En dat is waar je op dit moment bewust van bent, maar wat ook onbewust actief is. En dat is van invloed op hoe ik hier nu zit en op hoe jij hier nu zit. En dat bepaalt wat ik nu doe. Mm-hmm. En dat bepaalt hoe ik nu over mezelf denk. Hè, over wat nu mijn ik is. Maar over een uur zijn andere aspecten of andere patronen in mijn brein actief. En dat betekent dus ook dat mijn gedrag net iets anders ingekleurd zal worden. Dat ik een ander antwoord zal geven op die vraag. Wat heel logisch is eigenlijk als je erover nadenkt. Wat eigenlijk heel logisch is. En het zit natuurlijk allemaal in jezelf. Hè? Dus het is allemaal onderdeel van jezelf. En dan kom ik weer op dat onderscheid terug. Dus het is onderscheid van jezelf. Maar is je identiteit precies hetzelfde? Nee. Want er zijn andere aspecten. Ja, ik vergelijk het in mijn boek, haal ik als voorbeeld, als metafoor gebruik ik die mozaïekdoos. Ja, precies. Ja. Een mozaïekdoos. Hè. Dus eigenlijk kun je dat zelf zien als een mozaïekdoos waar gewoon duizenden of honderdduizenden mozaïekstukjes in zitten. En je identiteit, eigenlijk zou je dus moeten zeggen je actieve identiteit, je actieve ik. Dat is het beste onderscheid, denk ik. Ja, ja, dat, ja. Je ik van dit moment, dat moet je eigenlijk vergelijken met dat je gewoon met je handen vol in die mozaïekbak zoveel mogelijk steentjes tevoorschijn gaat halen. En daarmee ga je kijken, hey, dan ga je logisch in elkaar leggen. En dan denk ik, oké, dit ben ik. En dat doet je onderbewust eigenlijk. Dat doe je niet actief. Nee, toch? Meestal doe je dat inderdaad. Je zit niet de hele dag door na te denken over wie ben ik. Hè? Nee, dus dat gaat inderdaad onbewust en alleen af en toe. Als je een rol aanneemt of ik jou inderdaad vraag wie ben ik. Of als je wordt geconfronteerd met inderdaad bijvoorbeeld iets waarvan je denkt van hé, waarom deed ik dat? Dan ga je ineens kijken, hé. Welke stukjes heb ik neergelegd eigenlijk? Ja, dan komt het naar de oppervlakte. Ja. Ik denk dat we het een heel stuk duidelijker hebben gemaakt in één keer. Die mozaïekdoos is echt zo'n pakkende metafoor. Omdat je direct een beeld hebt van hoe dat dan in elkaar zit. Ja, ja, en ja, nou, ik denk inderdaad dat hij heel goed helpt. En ik vind dat idee van die meerdere ikken. Ja, ik leid hem dus heel duidelijk weer terug naar dat zelf. En die die bak met mozaïeksteentjes, die helpt daarin. Maar het is vanuit de psychologie is dit ook meestal zo hoe ernaar wordt gekeken. Mm-hmm. Nou, meestal in bepaalde gebieden van de psychologie. Want een persoonlijkheidspsycholoog die zal zeggen, nee hoor, dat is heel anders. Ja. Identiteit, dat is gewoon je persoonlijkheid. Terwijl ik zeg van nee, dat is alleen maar een heel klein stukje van jezelf. Maar er zijn meer psychologen die op zo'n manier naar kijken. Maar het grappige is dat als je dat idee wat ik nu zeg, waar we het nu over hebben, dan zeg je dus inderdaad een ware ik. Nee, daar hoef je niet naar te zoeken. Dan zou je moeten kijken niet naar wie ben ik, maar wie zijn ik. Ja, want je bent meerdere ikken. Dus je moet proberen die veelheid aan ikken, die moet je proberen in kaart te brengen. En dan zijn de filosofen die zeggen dan vervolgens, ja, maar als dat zo is, bestaat dat ik dan wel? Is dat niet eigenlijk gewoon een overbodig begrip? David Hume die noemt het een illusie. Volgens mij psycholoog of filosoof, weet niet zeker, Douglas Hofstadter, die heeft een boek geschreven, Ik ben een vreemde lus. En daar zegt hij eigenlijk ook van ja, nee, eigenlijk is dat ik is eigenlijk meer, het is een verhaal, maar meer ook niet. Het is eigenlijk niet gebaseerd op. Maar en je hebt geen idee hoeveel ik ze dan zijn. Want dat is eigenlijk een onuitputtelijke lijst. Dat verandert gedurende je leven. Ja, dus het is filosofisch een heel interessante discussie. Maar als je hem doortrekt. En dat is volgens mij Tobia en Shoemaker zijn twee filosofen die hebben dat al een keer voor mij gedaan. Dus daar ben ik ze ook dankbaar voor. Ja. Want die gingen die redenering doortrekken. En Want als je zo nadenkt over, ja, er zijn meerdere ikken en die zijn eigenlijk niet gebaseerd op een onderliggend zelf. Hè, dus er is geen zelf. Hoe zit dat dan precies? Hè? Want een concreet voorbeeld die zij ook noemen is van een zwangere vrouw is dan dus niet dezelfde als de moeder van haar kind. Dus waarom zou ze dan nog voor haar kind moeten zorgen? Want het is niet, dat is niet meer van haar in zekere zin. Dus je krijgt hele gekke conclusies als je dat idee van een onderliggend zelf loslaat. En alleen maar kijkt naar losse verschillende identiteiten. Maar daar vind jij weer een oplossing voor tussen aanstekers met die kernidentiteit. Maar daar wil ik het zo over hebben. Ja. Want wat mij ook in mijn hoofd schoot tijdens lezen was, je hebt het nummer van Akda de Munnik, van dat zij daar zingen over het gevoel dat je jezelf niet bent. Mm-hmm. En jij plaatst hier een belangrijke kanttekening, namelijk de beleving jezelf niet te zijn is iets anders dan iets doen wat niet bij je past. Dus er zitten twee verschillen in, eigenlijk. Ja, want iets, en ik denk deels hebben we het er al een beetje over gehad, hè, want ja, iets doen wat niet bij je past, ja, dat kan ook zijn dat je dingen gewoon moet doen voor je werk, of dat je iets doet omdat anderen zeggen van, nou, dat ga je leuk vinden. Dit moet je gewoon doen, ik weet zeker, dit ga jij leuk vinden. Maar er zijn ook mensen die zeggen echt, ik heb het idee dat ik al maanden, misschien wel jaren, gewoon niet mezelf ben. Ben niet mezelf. Ja, dat hoor je mensen wel zeggen. Dat hoor je mensen inderdaad zeggen. Ja, en dan is het, ja, dat is natuurlijk heel lastig om te achterhalen waar zit hem dat precies in. Want soms kan dat nog steeds zijn dat je eigenlijk, nou, zeker als het gaat om werkdingen, maar het kan ook een relatie zijn, dat ook een soort van routine wordt. Waar je, ja, eigenlijk ook routinematig steeds in door bent gegaan. Maar als je dan weer bewust gaat nadenken over, hey, hoe ben ik hier ooit mee begonnen, kan het nog steeds zijn dat eigenlijk is ingegeven door nood. Je had gewoon een baan nodig. Of door een bepaalde druk die je hebt ervaren. Ja, of dat maar het kan, niet past, die relatie of iets dergelijks. Het kan natuurlijk van alles zijn. Ja, maar het kan ook zijn, en dat is dat andere stukje, het kan ook zijn dat je het denkt van, ja, maar ik heb het gevoel dat dit eigenlijk niet is wie ik ben. Doordat je een beeld van jezelf hebt, dus van je identiteit, die eigenlijk een beetje heel rigide is. Ja, dus dat je denkt van, ja, dit ben ik. En dat betekent dus ook dat alles wat daarvan afwijkt, niet overeenkomt met dat je dat al heel snel bevreemdend voelt. Van, ja, maar dit past niet bij mij. En dan krijg je dus een beetje een gekke ervaring. Zo van, ja, maar ik doe nu iets en dat past eigenlijk niet bij mij. Maar het kan dus inderdaad enerzijds zijn die sociale druk, maar het kan ook zijn dat het wel degelijk onbewust een deel is van wie je bent. Maar dat je dat misschien of niet hebt ontdekt, omdat je het nooit hebt geprobeerd. Of je wil misschien wel zo niet zijn, dat kan precies, ook. Precies, want het kan natuurlijk ook, sommige dingen probeer je weg te drukken. Die probeer je bewust niet te zijn. En ja, nou ja, dat is dat hele idee eigenlijk van Freud. Hè, die had het er ook over, hè, over het proberen weg te drukken van dingen die je vooral niet wil zijn. Ja, en uiteindelijk komt dat vaak alsnog weer boven. Een boemerang, ja, ja. Laten we straks verder praten, want we moeten dit even laten bezinken. Net toen we de plaat die voordraaide, stuurde Wilbert, lijkt een beetje op de Depeche Mode, als ik het goed zeg. Depeche Mode. Of Depeche Mode, ja. Al vindt hij Depeche Mode beter. Nou, goed nieuws voor Wilbert, want dat is de volgende in jouw lijst. <hè? laughs> Ja, het is natuurlijk, je hebt dat Asbury Heights, dat zit in de stroming, dat heet EBM. En dat is eigenlijk heel direct gebaseerd op Depeche Mode. Dat is daar eigenlijk een beetje de grondlegger van. Ja. Dus je bent het eens? Ja, absoluut. Ja, ja. nacht van KRO NCRV. Nou, die Depeche Mode, we hebben hem dan toch gedraaid. Lucielle zegt, zo grappig. Ik wilde eigenlijk hetzelfde als Wilbert zeggen. Dus er zijn meer mensen blij gemaakt met je muziekkeuze, Martijn. Zoals ik al zei, de gast in de nacht van KRO NCRV is dokter Martijn Veldkamp. En we praten over het recent uitgekomen boek Het Raadsel van het Ik. De tijd vliegt. Maar we hebben verschillende onderdelen besproken en obstakels besproken die je tegenkomt in die zoektocht. En nu is de vraag alleen, hoe vind je dan jezelf? Aangezien we ook tot de conclusie zijn gekomen dat ik, maar ook jij en iedereen bestaat uit meerdere x's. Mm-hmm. Of beter gezegd, misschien wel identiteiten. Dus hoe ga je nu aan de slag als je dit hebt gehoord? Ja, ik had mijn uitgever, die had het boek gelezen. En die zei van, ik raak ook wel een beetje ontmoedigd. Van waar moet ik nou eigenlijk, wat moet ik nou eigenlijk doen? Ja. Dus het is een hele goede vraag. En ik zou eigenlijk zeggen, waar je volgens mij mee moet beginnen is je basisaannames goed krijgen. En de basisaanname van ik moet één ware ik gaan ontdekken, die moet je dus loslaten. Ja, wat dan wel? Ik denk dat het beste helpt. Kijk, dat het echte, dat zelf, dat zit in het onbewuste. Daar kun je niet bij. Forget it. Ja. Oké. Precies. Ja. Dus wat je moet proberen te doen is het onbewuste naar het bewuste halen voor zover als mogelijk. Nou, dat is in de psychologie, wordt daar eigenlijk ook heel veel meer mee gewerkt. Ook bijvoorbeeld in therapie. En dan hebben ze het over mentaliseren. En mentaliseren, dat wil eigenlijk zeggen dat je nadenken over het mentale. Dus nadenken over je gedachten, over je gevoelens. Waarom doe ik wat ik doe? Precies. Ja, dat probeer je doen. En wat je daarmee eigenlijk probeert te doen is dat die onbewuste aspecten naar het bewustzijn te krijgen. Maar dan moet je wel een beetje invulling aan geven. Nou, wat erin kan helpen is... Hutje op de hei, is dat een oplossing? Of... Nee, dat moet je vooral niet doen. Oké. En misschien is het goed om dat straks nog wat meer over te hebben. Dat je hutje op de hei. Want ik denk dat als je het hebt over jezelf, zoek ik zei al, er zijn eigenlijk dus meerdere ikken. Dat is een veel beter uitgangspunt. En als je daarvan uitgaat, dan is het ineens een andere zoektocht. Want dan moet je niet voor jezelf de vraag beantwoorden, wie ben ik? Maar wie ben ik als vader? Wie ben ik als wetenschapper? Wie ben ik als partner? Als vriend. Wie ben ik als vriend? En als je die ikken daar voor jezelf over na gaat denken, dan zul je merken dat je ineens verschillende aspecten van jezelf gaat ontdekken. En dan zul je waarschijnlijk ook tot de conclusie komen, ga je voor jezelf ook merken van, hey, maar als ik bij mijn vrienden ben ik, noem maar iets, ben ik bijvoorbeeld veel meer extravert, veel meer de gangmaker. Terwijl als ik op mijn werk zit, ben ik meer introvert. Ja. Ben ik wel meer in mezelf gekeerd. Dus dan zie je ook, en dat persoonlijkheid wordt vaak voorgesteld als iets dat volledig vaststaat. Er zijn er allemaal testjes voor, hè? Maar als je kijkt naar persoonlijkheidsvraaglijsten, dan zie je ook, er zijn onderzoeken gedaan waarin ze mensen dat dan vroegen, afhankelijk van of ze vrolijk waren of somber, maar ook afhankelijk van de rol waar ze in zaten op dat moment. Dan verschilt ook elke keer natuurlijk de uitkomst van die test. Ja, je ziet dan dus dat dat mee fluctueert. Dus als je die meerdere ikken daar een verhaal over vertelt, ja, zo leer je jezelf wel beter kennen. Oké, dat is de opdracht dan. Niet zoeken naar de enkele ik, maar naar de meerdere ikken. Straks praten ik en jij verder in de nacht van KRO NCRV. Maar dit was het eerste uur van de nacht van KRO NCRV, waarin we deze nacht in gesprek gingen met dokter Martijn Veldkamp, psycholoog en verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Een zoektocht naar je persoonlijke ik, dat is wat we hebben besproken. Straks is de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio, om je prangende vraag te stellen of te vertellen hoe jij naar het gesprek van het afgelopen uur hebt geluisterd. Misschien heb je wel een vraag en vraag je af of Martijn nu wel niet denkt dat hij weet wie hij is. Laat het weten via de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. Tot zo! Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In het noorden van Tanzania zijn zeker 47 mensen om het leven gekomen door zware overstromingen en aardverschuivingen. Ook raakten 80 mensen gewond. Huizen en infrastructuur zijn zwaar beschadigd. Honderdduizenden mensen hebben geen huis meer. De president heeft het leger ingezet om te helpen bij de reddingsacties. In Tanzania zijn regelmatige overstromingen. En dit jaar zijn er al meerdere landen in Oost-Afrika zwaar getroffen door overstromingen en modderstromen die allemaal verband houden met weerfenomeen El Niño. Houthi-rebellen uit Jemen hebben 3 commerciële schepen op de Rode Zee onder vuur genomen, zegt het Amerikaanse leger. Eén schip zou aanzienlijke schade hebben. Volgens de rebellen hebben de schepen Israëlische eigenaren en zijn ze daarom doelwit. De Houthis steunen de Palestijnen in de oorlog met Israël. Verkenner Ronald Plasterk gaat vandaag verder met zijn gesprekken. Voor het weekend liet hij al weten dat er een tweede ronde nodig is. Naast PVV-leider Wilders praat Plasterk met Van der Plas van BBB, VVD-leider Jesselgus en Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract. De Verkenner vindt het niet nodig om weer met alle partijleiders te spreken. Zijn verslag heeft vertraging opgelopen en wordt over ruim een week verwacht. En vannacht wordt een begin gemaakt met het herstellen van het spoor in Zeeland. Het is over een lengte van meer dan 50 kilometer op meerdere plekken verzakt door de zware regenval van afgelopen tijd. En ProRail verwacht enkele weken nodig te hebben. Daarom rijden er de komende dagen minder treinen op het traject tussen Vlissingen en Roosendaal. Er rijdt maar één trein per uur. En die mag maar met 40 kilometer per uur over stukken waar de rails is verzakt. Het weer nog. De sneeuw die trekt langzaam naar het noorden. Er kan 1 tot 5 centimeter blijven liggen. De temperatuur die ligt rond het vriespunt. Overdag bewolkt. Er is een mix van regen en natte sneeuw. En het wordt dan 1 tot lokaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Weten wie je bent, kan dat eigenlijk wel? De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Bij deze De Nacht van KRO NCRV is Martijn Veldkamp te gast. Dokter in de psychologie en schrijver van het boek Het Raadsel van het Ik. Vorig uur bespraken we de verschillende vormen van het ik of de verschillende identiteiten. Heb je nou verdere vragen over het zelf, het ik of de identiteit? Laat het weten via de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. En dan gaat mijn redacteur Rijk hier zijn uiterste best doen om zo snel mogelijk de telefoon op te nemen. Dus bel vooral naar 0800-1121 of stuur een berichtje via de NPO Radio 1-app. In het boek Het Raadsel van het Ik ontrafelt onze gast Martijn Veldkamp vragen rondom het ik en de identiteit. Maar wie jij bent heeft naast het mentale aspect ook grotendeels te maken met waar je vandaan komt. Verslaggever Isabelle Bronkhorst ging op pad om meer te weten te komen over haar voorouders en zo haar stamboom uit te zoeken. Wie je bent kan heel veel te maken hebben met je familie en waar die vandaan komt. Daarom dook ik in mijn familiegeschiedenis. Mijn achternaam is namelijk Bronkhorst en ik heb me altijd afgevraagd of mijn familie nou daadwerkelijk uit Bronkhorst komt. Om dit uit te zoeken belde ik mijn vader en mijn tante op om te kijken wat zij nog weten over hun opa's en oma's. Nou, dat ze een steenfabriek hadden vroeger. Arnhem of in Veghel, één van die twee. En ze woonden ook in Veghel, volgens mij. En toen zijn ze op een gegeven moment, wat er met de steenfabriek gebeurde, dat weet ik niet. En toen zijn ze naar Amsterdam verhuisd. Opa had heel veel broers en zussen, toch? Hoeveel waren dat er? Ja, 6 bij elkaar, denk ik. Ja, met opa erbij 7, dacht ik, hoor. Want hij heeft nog één broer die leeft, toch, Richard? Ja, Richard leeft nog. Ja, die was wel een stuk jonger. Ik denk dat hij 88 is, 86, 87, zoiets. Oh, mijn oma heette Dini Bronkhorst, maar zo heette ze natuurlijk niet oorspronkelijk. Nee. Want Bronkhorst was de aangetrouwde naam. En opa was Jan Derk. Mijn opa, net zoals jouw opa. Die heette allebei Jan Derk. Ja, die heette Jan Derk. Nou, op zoek naar Richard dus. Ik vond zijn telefoonnummer en ik belde hem op. Bronkhorst. Hallo Richard, met Hallo. Isabelle Bronkhorst. Met wie? Sorry, met Isabelle Bronkhorst. Ik ben de dochter van Erik. Ik versta je niet. Ik ben de dochter van Erik. Ah, dat is leuk. Ja. Dat ik jou hoor eerste jaar. Ja, hoi. Komt het je uit dat ik je bel? Ja, het komt bij Alta Zuid. Hartstikke leuk vind ik dat ik je even bel. Ik vroeg me eigenlijk af wat jij nog weet over jouw ouders en over jouw opa en oma. Heb jij dit stamboom van de familie Bronkhorst uit het plaatsje Bronkhorst? Nee, die heb ik niet. Heb ik wel. Echt waar? Kan een kopie van maken. Ja, ja. Oh. Maar ja, kijk, over de telefoon gaat het moeilijk zo, hè? Daarom besloot ik om af te reizen naar Zandvoort. Nou, dat zou je eigenlijk moeten weten. Die Bronkhorst, die koos dus partij niet voor de edelen, maar voor het volk. En dat heette in Friesland de Scheringers en de Verkokers. Dat is omstreeks 1300. En in Gelderland was het de Van Ekeren, maar dat is nog adel, Van Ekeren. Okay. En de Bronkhorsten. Oké. Okay. Hij leefde heel losbandig, die meneer Bronkhorst toen. En toen is hij in de ban geraakt van de kerk. Okay. Want hij deed dingen die niet mogen en niet kunnen. En toen hij dood is gegaan, had hij er waarschijnlijk spijt van. Was hij bang dat hij in de hel kwam. Toen heeft hij al zijn bezittingen vermaakt aan de kerk. Dus degene die er aanspraken wilden maken, ze hebben er allemaal naast. Die kreeg helemaal niets. Ja, die kreeg helemaal niets. Kijk, en of dat 100% op waarheid berust, maar dat heeft iemand van mij uitgezocht. Oké. Okay. En die kwam ook met het wapen op te proppen. Want jouw opa had hem ook, weet je. En die, ja, we koesteren toch dat ding eigenlijk. Het is een heel leuk wapen. Ja. Een paar foto's? Nee, maar ik had wel hele leuke foto's van Saskia. Oh. Maar ja, ik weet niet of je daar wat aan hebt. Nee. Nou, sowieso altijd leuk om te zien. Ja. Dus kijk eens, ik heb ze lang niet uit de kast gehad. Kijk, het versnippert allemaal. Kijk. En naast alle familieverhalen die Richard me vertelde, vertelde hij ook over zijn vader. Die is geboren op 1 mei of 1903 of 1905 in Arnhem. En met die informatie ging ik naar Martine Zoeteman. Zij is onderzoeker bij het CBG Centrum voor Familiegeschiedenis. Hier kunnen ze generaties terugzoeken naar jouw familieleden. Ik heb dus de kaart van je opa bekeken. En op die manier kon ik steeds verder terug in de tijd gaan. Okay. En als je dan generaties teruggaat, dan blijkt de familie wel heel erg Arnhems. Ze komen echt allemaal uit Arnhem, generatie na generatie. En de beroepen zijn ook heel verschillend. Koopman, touwslagersknecht. Maar dan komt het, als ik verder terugga, en dan zit ik zo'n beetje, je moet jezelf beschouwen als de negende generatie van de familie. En als ik dan rond de derde generatie kom, dan zijn het schippers. Oh? En ja, ja. Klopt, ook allemaal afkomstig uit Arnhem, voor zover ik kon uitzoeken. En dat kun je zelf ook uitzoeken via wiewaswie.nl. Daarin vind je de burgerlijke stand van Nederland. En dat zijn dan geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes, waarmee je tot 1811 kunt terugkomen. Want in dat jaar werd dan de burgerlijke stand door Napoleon ingevoerd. Oké. Okay. Want jij zegt dat ik dus van die schippersfamilie kom. Ja. Heb jij dan vanaf mijn opa elke generatie kunnen zien? Ja, klopt. Oh, wat gaaf. Ja, dat kan ik zo helemaal opsommen. Je opa was Jan Derk Bronkhorst. Ja. Zijn vader heette ook Jan Derk. En dan gaat het dus van Rijk, Rijk, Jan, Rijk. En dan kom je uit bij Jan in 1808. Heel origineel waren ze niet. Ja, hè? Ja. Jouw vraag was ook van, oké, ik heet Bronkhorst. Komt mijn familie daar vandaan? Nou, waarschijnlijk wel. Ik ben een stuk meer te weten gekomen over mijn voorouders en wat ze allemaal deden. Wel terug tot aan 1800 of zelfs 1700. Ook ben ik erachter waar wij hoogstwaarschijnlijk vandaan komen. Maar Richard, die heeft dat al die tijd al geweten. Onze voorouders komen 100% zeker, ben ik van overtuigd, van het plaatsje Bronkhorst. Duidelijk. Je hoorde verslaggever Isabelle Bronkhorst die op pad ging om meer te weten te komen over haar voorouders en zo haar stamboom uit te zoeken. Voordat we naar de bellers gaan, Martijn. Ja, we hadden het net even over dat hutje op de hei. Ja, dat sluit u wel bij aan. Ja, want dat vroeg je wel, om jezelf te ontdekken, moet je naar het hutje op de hei? Nou, juist niet, want dan hoorde je in de reportage heel mooi. Hè? Om te ontdekken wie je bent, helpt het om heel erg te kijken ook naar je omgeving, om dat in kaart te brengen. Dus ga ook in gesprek met anderen om jezelf te ontdekken. Ja. Dat is dan toch mooi meegenomen. Ja. Heeft ze dat goed opgepakt. Laten we gaan naar de eerste beller. John, goeienacht. Ja, goeienacht. Hi, brand los. Leuk, ja, leuk programma weer van jou. Dankjewel. Ik ben een fan, hè, dat weet je. Wordt gewaardeerd. Ja, nou, ik wou eerst even zeggen, meneer de gast, ik ben het eigenlijk niet eens met de stelling dat er een ik-persoonlijkheid is. Ik geloof daar niet in. Ik denk dat wij allemaal bestaan uit gedragingen en inderdaad, wat nou net genoemd werd, omgevingsfactoren. En dat wij... Ik heb mensen zien draaien als een blad aan de boom in de werksfeer. In mijn werkzaam leven heb ik 4 verschillende persoonlijkheden mij moeten aanmeten om een beetje, om een beetje mijn doelen te... Ik denk dat het daar ook om gaat. Het is die omgeving speelt een rol en de doelen die je wil stellen. En ik geloof niet zozeer in een... Je kan uitzoeken wie allemaal je voorvaders zijn, maar ik kan met mijn broer niet overweg. Wat is je vraag dan ja, John? Nou, dat wil ik eerst even zeggen, dat dag en nacht verschillen. Dus wij zijn de hele dag zijn we iemand anders. Dus ik geloof niet zozeer in... maar goed, dat is mijn theorie. En uw werk bestaat natuurlijk volledig uit hypotheses en aannames. En mijn vraag is deze. U komt mij erg progressief over, ook gezien uw muziekkeuze. En ik vroeg mij af of er in uw omgeving ook conservatieve collega's zijn die het volledig met u oneens zijn. Goeie vraag. Dankjewel, John. Mooie vraag, inderdaad. Ja en het is dan, om even terug te komen op je eerste stuk. De omgeving is juist ook een belangrijk aspect van dat ik. Ja, dat ben ik met u eens. Alleen dat stuk in jezelf, net, dat zit er ook. Jij zei een collega's met me oneens. Dat merk ik eigenlijk niet zo. Maar ik snap wel wat u zegt in de zin van... ik kijk buiten de gebaande paden en dat doe ik binnen de psychologie, maar ik haal ook filosofisch onderzoek erbij, sociologisch onderzoek. En wat je wel meestal ziet binnen de psychologie is dat mensen eigenlijk alleen kijken binnen psychologisch onderzoek. Die hebben dan vaak wel een andere visie erop. Maar dat is dus ook omdat ze die andere takken er niet bij halen. Ik zou zeggen, ik bied de verrijking. En ja, ik krijg niet te horen, we zijn het er volledig mee oneens. Dat kan ik niet zeggen. Nee. Dankjewel voor je vraag, John. We hebben iemand anders hangen. We moeten door, want we hebben zoveel bellers. Timo, goeiemorgen, goeienacht. Ja, dag Benji, Timo. Hi, brand los. Ik hoor van jouw gast, hoor ik... ik ben de naam even kwijt, hoor. Sorry. Martijn. Ik hoor van jouw gast, hoor ik een invalshoek die eigenlijk voornamelijk een beetje tussen de psychologie en de sociologie uitkomt. Maar toen ik laatst zelf zat te denken over wat een mens nou een mens maakt, of wat mij maakt. En ik dacht van, wat kan ik nou niet van mezelf wegnemen, waardoor ik niet meer mens ben, kan ik toch uit op bewustzijn. En als ik dat dan materialistisch vertaal, dan denk ik van zonder elektriciteit die alle dierlijke cellen coördineert, blijft eigenlijk de essentie van, valt eigenlijk de essentie van de mens weg. En als je dat zo bekijkt, dan is het lichaam eigenlijk een chemisch logboek van onze waarnemingen. Dat is opgedeeld in meerdere niveaus van trauma. Dus ik vroeg me eigenlijk af, is er in de wetenschap of in de filosofie een veld dat die insteek kiest? Kijk, het lichamelijke zelf, daar wordt steeds meer over geschreven. Het zit een beetje tussen twee kanten in. Enerzijds hoor ik je zeggen, je bent eigenlijk dus meer je lijf. Nou, ik denk in de neuropsychologie... Elektriciteit, net als jij. Net als u, sorry. Elektriciteit. Dus de stroom van elektriciteit. dat is voor zover ik weet geen stroom in de wetenschap. Ik weet wel, er is afgelopen jaar, of misschien zelfs dit jaar, heeft een collega, psycholoog Paul Verhagen, die heeft een boekje geschreven. Intieme Vreemden heet het, waarin die wel precies dat idee eigenlijk uitwerkt. Van het ik dat draait om energie. Maar dat is geen bestaande theorie voor zover ik weet. Er is niet veel onderzoek naar gedaan. Maar het is dus toevallig nu net iets waarvan ik weet dat er net over geschreven is. Het is meer een werkhypothese eigenlijk. Ja, absoluut. Ja. Oké, top leuk. Bedankt voor de informatie. Misschien kunnen we de volgende keer daar wat meer aandacht aan besteden. Ik ga eens voor je kijken, Timo. Dank je wel. Ja, bedankt. Jullie ook bedankt. Fijne dag nog. Nou, zullen we dan gewoon nog een bedden erin gooien voordat we naar je volgende plaat gaan? Goedemorgen, Frank. Hallo, Betsy. Hi, ga je fijn. Jij bent wel de luisteraars aan jouw programma met dit soort diepteverhalen, noem ik het maar. Mooi. Maar mijn vraag, mag ik die stellen? Zeker, ga je gang. Martijn luistert. Ik probeer het kort en bondig te doen. Ik denk dat wij als mens, en ik denk dat jullie beiden daarmee begonnen zijn aan het begin van jullie leven, jullie zijn nog jong, om zeg maar een persoonlijkheid te worden. Die gaat gepaard over het algemeen, vind ik, met een zogenaamd image opbouwen. Image building, ofwel eelt opbouwen. Hoe kunt u dan zeggen, ik denk wel dat het waar is wat u zegt, maar hoe kunt u dan zeggen, wij proberen onszelf te zijn, of dit is een deel van jezelf, als wij gedurende ons leven een image opbouwen, ofwel alsmaar eelt opbouwen om ons te verdedigen, dus verdedigingsmechanismen en dingen te verdringen. Dat staat dan toch volledig in tegenstelling, denk ik, met het zelf kunnen zijn. Goeie vraag. Ik zie Martijn heel erg nadenken. Dank je wel alvast. Ja, daar moet ik inderdaad even over nadenken. En dat is ook niet erg. Dat betekent dat het een goede vraag is. Ja. Want u begon over persoonlijkheid. Maar het gaat denk ik inderdaad veel meer over dat stuk, hè, van, ja, u noemt het eelt opbouwen en aspecten misschien van jezelf die je ook wil verdringen. Ja, ik denk dat precies zit in dat verschil, hè, met waar ik het heb over het zelf, wat in het onbewuste zit. Nou, dingen die je verdrinkt zijn natuurlijk niet weg. Die zijn nog steeds onderdeel van jezelf. Ja. Alleen je probeert ze weg te maken. Dus het beeld dat je van jezelf hebt, en waar we in de volksmond het vaak hebben over, nou, wie ben je, wat is jezelf, dat is dus niet het. Dat is niet dat zelf waar we het dan over hebben. Dat diepere zelf, waar we niet goed bij kunnen. Ja. Dat is eigenlijk alles waar u het over heeft. Dat is wat daar terecht komt. Het stukje waar we wel bij kunnen, ja, dat is dus, ja, ik noem het ergens in het boek ook een geamputeerd zelf. Het is misschien dat daar uw vraag ook vandaan komt. Dus die identiteiten zijn uiteindelijk toch altijd ergens beperkt. En ik denk van ja, eelt opbouwen, dat gebeurt zeker. Om te kunnen overleven, uiteindelijk. Ja, maar als dingen bijvoorbeeld te traumatiserend zijn geweest, denk ik ook wel dat ze op een gegeven moment toch weer naar de oppervlakte komen drijven. Maar dan misschien op een moment die u zelf niet heeft gekozen. Of op een met een intensiteit die veel heftiger is dan normaal. Ja, ik dacht daaraan om het af te ronden. Mm-hmm. Omdat Benji zei, en daar hoor ik ook regelmatig van mensen, het lukt niet om mezelf te zijn. En dan denk ik automatisch aan, dan moet jij toch een behoorlijk image opgebouwd hebben gedurende jouw leven om te kunnen overleven. Blijkbaar. Dat kan. En kom dan maar eens bij jezelf. Nou, en ik denk wat daar ook in kan helpen is om dat hele idee los te laten dat er één zelf is die je moet zijn. He, als je ervan uitgaat, ik hoef niet één zelf te zijn, maar er zijn meerdere ikken. Dat geeft ook wel wat, nou, misschien wat opluchting. Ja. wat ademruimte. En die vergelijking met het eelt, daar ga je in het boek ook, praat je daar ook op een gegeven moment over, met volgens mij de verschillende lagen of zo, die je bouwt om je persoon. Maar ik ben even kwijt wat exact daar nou de referentie naar is. Maar in ieder geval, dank voor je vraag, Frank. Ja, Benji, jou ook bedankt, hè, voor de gastvrijheid weer. Tuurlijk. Fijne dag nog. Doei. Er zijn nog heel veel meer vragen, maar zullen we eerst even naar een plaat van jou gaan? Want ik heb er nog twee klaarstaan, dus we moeten die er ook eens even doorheen kunnen gooien. Op deze past misschien wel bij de vraag die we net hebben gehad. Imposter syndroom. Het imposter syndroom van Neurotic Fish. Ja. Net uit dit nummer. En ik vond hem leuk passen ook bij vandaag. Want het imposter syndroom, dat gaat eigenlijk precies over het idee dat je van jezelf hebt. En dat dat schuurt met de omgeving waarin je zit. De wrijving tussen je eigen ik en de omgeving eigenlijk. Dus het sluit mooi aan, denk ik. Gaan we het gewoon doen. Zeg ik wel, maar dan moet hij wel komen. Daar is hij. Projection of what you want and need from me. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. Te gast in de nacht van KRO en CRV is dokter in de psychologie Martijn Veldkamp. En we praten over jouw recent uitgekomen boek Het Raadsel van het Ik. Ja, de muziek van jou, daar is er flink wat aandacht voor. En misschien kan je Jasper helpen, want Jasper zegt, probeerde deze plaat te shazammen, maar die staat nog niet in de database, schijnbaar. Ja. Nee, dat klopt vast. Dit nummer is eergisteren verschenen en het album verschijnt over 2 weken, geloof ik. Dus dat is er nog eigenlijk niet. Heb je dan nog 1 keer voor hem de titel en artiest? Neurotic Fish en de albumtitel is een hele mooie albumtitel. The Demystification of the Human Heart. Het is een hele mond vol. En het nummer heette Imposter Syndrome. Imposter Syndrome, ja. Mooi. Nou, kijk, zo leren we nog wat meer dan over filosofie en psychologie. ja, laten we nog wat vragen behandelen. Zo vraagt Arjen, die zegt, mijn eerste herinneringen zijn van mijn 2e levensjaar. Hoe echt zijn die? Tweede levensjaar, dat is ongeveer waar het begint. Meestal is het wel echt later. Je ziet dat herinneringen die op je echt jonge leeftijd daarbij blijven, zijn meestal negatief of traumatisch. Mm-hmm. En daarnaast meestal vanaf het 3e of het 4e jaar. Bij sommige mensen is het wel net wat eerder, dus het kan. Maar als ik het hoor, moet ik zeggen, dat bij mij roept de twijfel op. En denk ik, ja, in welke mate is het dan niet een verhaal? Is het niet een overlevering in plaats van een herinnering? En dat is natuurlijk heel lastig te achterhalen. Want we hadden het eerder al over de foto waar een herinnering opgehangen wordt. Uiteindelijk wordt dat voor jouzelf een herinnering. Je herinnert het je echt, maar wat herinner je? Is dat het verhaal en ben je daar een beeld bij gaan vormen? En is dat wat je herinnert of is het een echte herinnering? En eigenlijk kun je dat nu niet meer goed zeggen. Even kijken hoor. Herman die zegt, ik denk dat het helpvol is dat je identiteit vloeibaar mag zijn van de dokter. dat je als vader sterker of zwakker of anders bent en mag zijn dan als vriend of partner. Fijne muziek wel, dokter. Nou. Dankjewel. Word je vaak dokter genoemd eigenlijk? Nooit. En ik moet ook zeggen, de enige associatie die ik ermee heb, dat is met Friends, weet je, het jaren 90 met Ross. Die is dokter en er wordt geroepen, is er een doctor in the room? En hij is dokter. Nou, ik ook. Dus dat is de enige associatie die ik ermee heb. Dus nee, ik word nooit zo genoemd. Goede serie ook trouwens, Friends. Ja, leuk. Ja. Laatst is natuurlijk die Chandler, hoe heet hij nou het echt? Matthew Perry overleden. Ja. Dus ik zit er helemaal in. sorry. Goed, wat ik mij nog afvroeg, want dat is misschien wel iets wat totaal niet klopt, maar tijdens het lezen van het boek overkwam me toch de gedachte, en die heb ik vaker met psychofilosofische boeken. Is dit niet iets waar je alleen mee bezig houdt als je daar dan de tijd voor hebt? Of als je een bepaalde hersencapaciteit hebt. En dat is totaal niet lullig bedoeld. Maar omdat je kan me voorstellen dat sommige mensen dat dit gewoon een non-issue is. Dat klopt. Sterker nog, dat hele idee van identiteit. Erikson kwam niet voor niets met het idee van, ja, in je adolescentie ga je ermee bezig. Enerzijds is dat, ja, dan wordt je wereld wat groter dan alleen je ouderlijk gezin. Maar vooral ook, waarom begint identiteitsontwikkeling vanaf de puberteit? Je brein is dan verder ontwikkeld, waarmee je ook de capaciteit hebt, hè, om te mentaliseren, waar ik het eerder over had. Hè, om te reflecteren op jezelf. Voor die tijd heb je dat nog niet. En ja, het kost energie. En ja, die moet je ervoor nemen. En je ziet ook met identiteitscrisis. Sommige mensen hebben heel sterk het idee dat ze weten wie ze zijn nadat ze een identiteitscrisis hebben doorgemaakt. Maar wat ik heel leuk vond om te zien tijdens het onderzoek voor dit boek is, dat is een psycholoog die heeft onderzoek gedaan naar, ja, hoe komen mensen tot identiteitsbesef. En er is een hele grote groep mensen die zeggen precies te weten wie ze zijn, maar die hebben nooit een identiteitscrisis doorgemaakt. Dus die hebben eigenlijk nooit nagedacht over wie ze zijn, maar die hebben toch een heel sterk gevoel van, ja, dit ben ik. Ja, en waar is dat op gebaseerd? Als je dan door gaat vragen, blijkt het dan meestal te zijn op, we hadden het in het begin van de uitzending over verzuiling. Mm-hmm. komt meer voor in hele hechte gemeenschappen. Dus dan is het eigenlijk het beeld dat je van jezelf hebt, is eigenlijk grotendeels ingegeven door jouw sociale omgeving. Ja, en dan heb je dus inderdaad die hele capaciteit, maar ook motivatie om over jezelf na te denken, heb je dan eigenlijk niet zo gehad. Laten we nog twee vragen behandelen en dan gaan we er een eind aan breien. En mochten mensen er dan meer over willen weten, dan staat het ze vrij natuurlijk om je boek aan te schaffen. Felix die stuurt, ik herinner me pas vanaf 7 jaar. Dat vind ik vreemd. Of is dat normaal? Dat kan ook. En ik merk bij mezelf bijvoorbeeld ook dat ik niet heel veel herinneringen heb aan mijn jeugd. Maar als ik dan kijk naar mijn ouderlijk gezin, werd er ook niet heel veel gesproken. Er werd niet heel veel gerefereerd. Mijn schoonfamilie zie ik. En als ze daar afspreken, dan wordt de ene na de andere anekdote van vroeger wordt erbij gehaald. Oh ja. Kijk, herinneringen blijven ook langer in stand en komen sneller weer boven naarmate ze vaker actief worden gemaakt. Herhaling eigenlijk. Ja, dus ja. Dat betekent dat je meer herinneringen zult hebben aan vroeger als je samen met anderen het daar vaker over hebt. Dus het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de herinneringen wat later, vanaf de 7e kan. Maar misschien is dat dan bijvoorbeeld het geval, dat er ook minder over gesproken is. Jonathan die vraagt, en dat sluit wel aan bij waar we het net over hadden. Komt toch nog een soort Erik Scherder langs. Je prefrontale cortex, je voorste hersenkwab, regelt toch voor een deel de ik. En die is rond je 25e uitgegroeid. Krijg je dan een soort extra verandering of rust bij het vinden van jezelf? Nee. Is dat antwoord op de vraag? Nee, ja. Ja. Vroeger was dat was lang wel het idee. Ook was lang het idee dat je persoonlijkheid uitontwikkeld is, ook een beetje rond die leeftijd. Ook daar is het antwoord inmiddels nee. want je blijft je een leven lang ontwikkelen. Leven lang leren. Ja, een leven lang leren. Maar je ziet, en dat komt ook met de aging population, en mensen worden steeds ouder. En daarmee zie je ook in de neurowetenschappen en de psychologie komt er steeds meer aandacht voor dat je eigenlijk niet uitontwikkeld bent op je 25e, 30e. Maar dat als je 60 plus bent, dat je nog steeds blijft ontwikkelen. En daar zie je dus ook, persoonlijkheid blijft zich ontwikkelen. Mm. Jezelf verandert dus eigenlijk ook, maar ook je identiteit. En daarom dat ik net ook zei van, het komt regelmatig toch nog wel voor dat mensen op latere leeftijd, neem iemand die met pensioen gaat, daar komt het regelmatig voor dat iemand in een zwart gat valt. Hè, zo wordt het dan genoemd. Een sportcarrière bijvoorbeeld. Ja. Ja, dan is het op jongere leeftijd. Hè, maar, oh ja, dat is waar. Ja, ja, maar, ja. Ja, met pensioen, dat is toch wat later in je leven. Ja, ik zat in een sport. Maar een zwart gat, ik zou zeggen, dat is dat zwart gat kun je, dat klinkt een beetje alsof het donker, duister en je weet niet wat het is. Ik zou zeggen, dat is een identiteitscrisis. En je leert daar jezelf opnieuw ontdekken. En toch even, identiteitscrisis, dat is niet per se iets negatiefs. Nee, identiteitscrisis, ik zou zeggen, dat is juist, dat heb je nodig om jezelf beter te leren kennen. Om dichter proberen te komen bij dat onbewuste, in mensen zelf. En als je in zo'n crisis zit, probeer dan meerdere ikken te ontdekken. Ja. Mooi. Nou, op die positieve noot gaan we dan een einde eraan maken. Dank voor je komst naar de studio hier in Hilversum, Martijn. Echt mooi gesprek. Graag gedaan. Jouw boek, Het Raadsel van het Ik, ligt in de boekhandels. Online te bestellen, te kopen. Is het ook al een luisterboekvorm? Het is niet in luisterboekvorm, nee. Dus, maar het is een hele mooie harde kaft. Dus ik had zelf inspraak in hoe het eruit mag komen te zien. Ja. Dus het is heel fijn om het in de handen te houden. Duidelijk. Dankjewel, succes. Want jij moet vandaag ook nog gewoon lesgeven. Ja, klopt. Dus veel plezier erbij. Dus de gast in de nacht van Caro NCV was Dr. Martijn Veldkamp, psycholoog en verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, over zijn nieuwe boek Het Raadsel van het Ik. En dan sluiten we af met jouw laatste nummer, Imagine Dragons, Love of Mine. Attention. Je hoorde Imagine Dragons, Love of Mine. Speciaal voor de kinderen van onze hoofdgast Martijn Veldkamp. Elke week hoor je bij ons een podcast van de KRO-NCV. En deze week is dat een aflevering van de podcast Boeddha op de stoep. Presentator Joris Lintzen hoor je. Ja, er werd me over een broertje gesproken. Alsof die als een engeltje in de hemel, weet je. Mm-hmm. En met mij ging alles fout in mijn leven. Op school gingen dingen fout. Dus ik had echt een tijd het gevoel van de verkeerde is eigenlijk doodgegaan. Ik loop hier midden in Nijmegen over een heel klein bruggetje in een achtertuin van Piet. Piet is 63 jaar oud. Ik zie hier een kleine boeddha staan bij een vijvertje. En Piet heeft als jongen een traumatische gebeurtenis meegemaakt die zijn leven heeft getekend. Ik zie hier ook een heel mooi kruis hangen. Daar zit ook nog wat mee, want Piet is begonnen als protestant, later boeddhist geworden en inmiddels schijnt hij karmeliet te zijn. Ik ben heel erg benieuwd en ik klop op de ruit. Nederland en spiritualiteit gaan steeds vaker hand in hand. De tuinkabouter is steeds meer vervangen door een boeddhabeeld. Want zo'n beeld in huis geeft rust. Maar je mag hem niet zelf kopen. Je hoort hem te krijgen. En daarom ga ik, Joris Lintzen, op pad met een boeddhabeeld. Ik geef dit beeld een week te leen aan inspirerende Nederlanders met een bijzonder levensverhaal. Hey Joris. Dag, kom binnen. Piet, wat een waanzinnig plekje midden in Nijmegen. Ja, heerlijk, het is een rusthoord hier. Afgelopen week stond het beeld bij Piet, die door de dood van zijn broertje voor altijd een eenling werd. Och, daar staat de Boeddha. Zullen we daar eens naartoe lopen? Ons Boeddha-beeld staat hier vredig. Ja. Er staat een kaars voor. Wat is er voor kaars? Het is een noveenkaars met Maria en het beeld van de jonge Christus in haar armen. Je houdt wel van een beetje crossover? Jawel, jawel. Ik ben christelijk opgevoed en later ben ik in boeddhisme in aanraking gekomen. En sinds enige jaren ben ik weer terug bij het christendom. Ja, dan, sommige mensen zien er enorme verschillen tussen een levensbeschouwing als het boeddhisme en een religie als het christendom. Maar jij ziet eigenlijk toch dat dat heel erg dicht bij elkaar hoort? Nou ja, bij elkaar zijn wel twee verschillende dingen. Je moet ze ook niet door elkaar gaan husselen, denk ik. Maar ik denk wel dat ze erg van elkaar kunnen leren. Boeddhisme heeft natuurlijk heel veel gereedschappen om je geest als een ruwe diamant te slijpen, waardoor het licht eruit kan stralen en het licht van God kan ontvangen. Dus je gereed maken, je ontvankelijk maken voor de grote liefde van God. En een devote glimlach verscheen op zijn gezicht. Hey, zou je dat gezicht eens willen beschrijven? Is hier een spiegel? Ja, hier een spiegel. Het zijn er meerdere, maar het is voor één beeld. Wat leuk. Er hangen allemaal hoeden hier aan de muur. Ja, ik heb altijd iets op mijn kop. Ja, hoeden en petten. Er staan allemaal schoenen onder in een schoenenrekkie. En ik zie hier een prachtige spiegel. En daar staat Piet. Ja. Wat zie je? Nou, ik sta met beide benen goed op de grond. Gedragen door de aarde. Een beetje lekker en makkelijk kleding aan. Mijn gulp is open, zie ik. Hij is dicht. Hij is dicht. Voor de rest zie ik een wel vriendelijke man. Ik ben 63. Wel tevreden. Ik zie ook wel vermoeidheid in mijn gezicht. Maar de sporen van mijn ziekte hebben zich wel getekend in mijn gezicht. Dus, je ziekte? Ja, ik ben zeer ernstig ziek geweest de afgelopen jaren. 5 jaar geleden is longkanker bij mij geconstateerd geweest. Met gelijk al een uitzaaiing hier bij de lymfeklier. Die heeft de bovenste holle aarde helemaal dichtgedrukt. Was je bijna er geweest? Nou, ik beschouw het wel een wonder dat ik er nu nog ben. Want later zijn 3 uitzaaiingen in de longen zelf geweest. En ook nog een hersentumor gehad. Dus mijn kansen waren niet erg groot een paar jaar geleden. En nou sta je weer te stralen? Ja. Ja. En het boeddhisme, heeft dat ook een rol gespeeld in die tijd dat je zo ziek was? Ja, zeker wel. In boeddhisme hebben we natuurlijk ook heel veel gemediteerd op de eindigheid van het bestaan, op het sterven en zo. Dus ik was al vertrouwd met het idee van sterven. Ja, en voor mij is het ook, hoe het zit precies met reïncarnatie, weet ik niet, maar er is wel een soort van continuïteit van bewustzijn. Dus jij denkt dat je, als je dood bent, dat je niet echt dood bent en toch weer terugkomt op een of andere manier? Of verder gaat? Hoe dat precies eruit ziet, weet ik niet. Dat ik terug zou komen, kan ik me heel goed voorstellen. Want er is nog een hoop werk te doen op deze planeet. Maar hoe dat er precies niet in deze vorm, niet in de vorm van Piet, dat is maar een eenmalige aangelegenheid. Toen jij een jongetje was, is er iets heel heftigs gebeurd met jouw broer. Dat klopt, ja. Wat was dat? Ik had een jonge broertje, hij was 12, ik werd bijna 14. En op een dag in mei is hij samen met mijn moeder naar de garage gegaan om een auto op te halen. Hij is samen met de fiets van mijn moeder en zijn eigen fiets teruggegaan. Er brak noodweer los en hij is ongelukkig te val gekomen. En hij bleek dus een schedelbasisfractuur te hebben, waardoor hij de dag daarna aan overleden is. Wow. Ja, dat was een hele heftige gebeurtenis. En het is gruwelijk natuurlijk. En wat deed dat met jou toen? Eigenlijk heel erg verwarrend. Aan de ene kant, ik ben altijd een heel gelovig kind ook geweest. Dus in mijn gevoel was hij bij Jezus en moest hij in de hemel zijn. En als ik alleen in het bos was, dan hoor ik de vogeltjes fluiten en de rhododendrons bloeiden. En dan kon ik een soort van vrede ervaren. Maar eenmaal thuisgekomen bleek gewoon dat het gewoon alleen maar rouw en dood was. En dat gaf mij een heel raar dubbel gevoel eigenlijk. Ja, dus iedereen was in rouw, maar jij eigenlijk niet? Nou, niet dat ik niet in rouw was, maar op een of andere manier had ik toch het idee dat hij niet dood was, maar niet meer bij ons was. Hoe oud was jij? Ik was 13, ik werd bijna 14. En hoe oud was hij? 12. Hoe voelde dat? Je was de grote broer en dan door zo'n gek ongeluk is je broertje dood? Ja, dat was een hele vreemde situatie. Ik heb me die periode gewoon eigenlijk heel erg eenzaam gevoeld. Want ja, er werd me over mijn broertje gesproken alsof die al een engeltje in de hemel, weet je. Mm-hmm. En met mij ging alles fout in mijn leven. Op school gingen dingen fout. En ja, ik was niet gelukkig in die periode. Dus ik had echt een tijd het gevoel van de verkeerde is eigenlijk doodgegaan. Ja. Heel wat heftig, joh. Ja. Dat was eigenlijk wat je jezelf voorhield. Want ja, eigenlijk ja, heeft God of wie dan ook de verkeerde genomen. Ja, zoiets. Ja, echt? Hoe formuleerde jij dat toen als jongetje? Ik weet niet of ik dat destijds zo geformuleerd heb, maar ik voelde me gewoon, ik trok me terug. Ik was, ik had ook weinig vriendjes in die periode. En je voelde dat je een mislukkeling was? Eigenlijk wel, op dat moment wel. Het heeft me toch wel lang parten gespeeld, hoor, in mijn leven. Ja. Hoe lang? Ja, eigenlijk jaren. Ik speel heel veel gitaar. Maar om nou een keertje op te treden, zo, daar ben ik gewoon te angstig voor om naar buiten te treden. Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Ik ben altijd iemand geweest die heel erg op de achtergrond aanwezig is. Krijg je een soort minderwaardigheidscomplex? Ik denk het wel, ja. Wat was het voor jongen, je broertje? We waren best wel tegenpolen. Ik had donker haar en ik was een beetje kleiner, iets een beetje gedrongen. En hij was lang, blond haar, blauwe ogen. Sociaal heel bekwaam, hij had heel veel vriendjes, dus hij overroelde mij eigenlijk al als jonger broertje. Dus je had eigenlijk het idee dat hij meer geslaagd was, ja, in het algemeen, dan, ja, jij? Ja. Want ik ben altijd, ook voor de dood van mijn broertje, ben ik toch een beetje apart kind altijd geweest. Ja? Heel erg op mezelf altijd. Ik vond het heerlijk om alleen in de natuur te zijn en daar te wandelen. Ik ging vaak naar een boerderij toe, daar voelde ik me thuis. Maar echt, vriendjes en dat soort dingen heb ik heel weinig gehad in mijn kinderjaren. En dat zijn de kronkels van de geest, dat jij dus uiteindelijk dacht van, ja, eigenlijk had ik beter dat ongeluk kunnen hebben. Ja. En jij trok je steeds meer terug in je eigen schulp. Ja. Hoe ben je ooit uit die schulp gekomen, uit het jezelf verstoppen? Nou, ik ben er nog een tijd mee doorgegaan. Want toen ik na de puberteit heb ik heel veel gebloot en een beetje gelantefanterd. Naar Frankrijk met de hippies een beetje in de Pyreneeën in de bergen zitten, wat muziek maken en veel geaquarelleerd schilderen. Maar uiteindelijk, wat de omkering is geweest, is toch de ontmoeting met Gelag Rinpoche, die boeddhistische leraar die ik heb gehad. Want op een gegeven moment was er een Er waren foldertjes uit, waren te verkrijgbaar. En één folder stond healing en self-healing door de Witte Tara. Ik dacht, nou, dat zal wel wat voor mij zijn. Toen heb ik er toch nog een paar jaar mee gewacht om daar echt heen te gaan. Toen, uiteindelijk ben ik wel naar Rinpoche toegegaan. En ook in de eerste ontmoeting heb ik Rinpoche gezegd van... Rinpoche, I can't be a Buddhist because I smoke and I drink. Oh, zei Rinpoche, doesn't matter. Keep on drinking, keep on smoking. Dus hij behaalde de hele druk van me af, zeg maar. Ja. En uiteindelijk hebben we gewoon een hele... want ik heb hem ongeveer 20 jaar, 25 jaar gekend, totaal. En aan het eind hadden we een hele mooie persoonlijke band ook. Dus als ik even het op een rijtje zet... was je flink aan het drinken en aan het blowen. Toch ook heel erg verlegen en in jezelf gekeerd. En toen zag je een flyer en na een paar jaar dacht je... ik ga een keer naar zo'n meester toe... En toen ging er een deur open. Toen ben je begonnen naar buiten te treden. Ja, naar buiten te treden en naar binnen te kijken. Dus het is eigenlijk een wisselwerking. Mm-hmm. In eerste instantie leerde ik gewoon mijn eigen geest te kennen. Mijn woede, want er was ook heel veel... Ik was echt een angry young man vroeger, weet je wel. Ik was ook overal tegen, anarchist en... En door naar binnen te kijken dat je langzaam wat liefde en mededogen voor jezelf kunt opbrengen. Want in feite had je nog niet van jezelf gehouden tot op dat moment? Eigenlijk niet, nee. En dat is denk ik ook een reden geweest waarom ik geen relaties aangegaan ben. Eigenlijk nog steeds nog niet, maar ik heb er nu vrede mee. Van jezelf houden. Hoe doe je dat eigenlijk? Hoe ga je van jezelf houden als je dat nog niet doet? Uiteindelijk gaat het erom, denk ik, dat je je leert te accepteren zoals je bent, zoals je bent. Ik hoef niet perfect te zijn. Dus misschien dacht je eerst, het is niet goed dat ik een eenling ben. En dacht je daarna, ik ben gewoon een eenling. Ja. Jammer dan. Ja. Geen probleem. Ja. Hoe zit dat nu? Houd je nu van jezelf? Ja, denk het zeker wel, ja. Ik ben ook gewoon een heel blij mens. Ik ben natuurlijk heel blij dat ik überhaupt leven en mag leven. En mag zijn en ook niet alleen voor mezelf hoef te zijn. Ik werk in het sociaal werk nu. Ik werk in een huiskamer, waar een heel laagdrempige huiskamer... waar iedereen binnen kan wandelen. Iedereen die aan de rafelige randjes van de samenleving hangt, die komt daar binnen. En dat vind ik gewoon heel fijn om met die mensen te zijn. En niet iets te doen of te moeten, maar alleen er te zijn met ze. Wat zijn het voor mensen, wat voor problemen hebben die allemaal? Nou, dat is nogal uiteenlopend. Het kunnen drugsproblematiek, alcoholproblematiek zijn. Maar er zijn ook veel statushouders die toch met veel traumatische ervaringen rondlopen. Daardoor ook niet gewoon in de samenleving. Gewoon vluchtelingen. Vluchtelingen, ja. Herken jij een zeker lotgenootschap in hen? Ik denk het wel, doordat ik gewoon mijn eigen pijn doorheen gegaan ben. Dat ik hun pijn ook kan voelen zonder daarvan weg te willen zijn. En dat is denk ik ook de kracht van zo'n ontmoeting. Dat je gewoon er bent en dat iemand zich echt gehoord voelt. En gezien voelt. Hou je van hen? Ja, zeker. En dat is denk ik ook mooier als je over de relatie met God hebt. Is die medemens ook een essentieel iets. Het is een driehoeksverhouding, noem ik dat altijd. God, mens, ik en medemens. Als een van die poten wegvalt, werkt het niet. Ik zie het zo voor me dat jij bent een eenling die geaccepteerd heeft... en er vrede mee heeft dat hij een eenling is. Mm-hmm. Maar je zoekt wel het contact met die anderen daar. Ja. Maar dat zijn misschien, als ik het zo hoor, ook best wel eenlingen. Ja. En waar word jij dan gelukkig van, blij van, in dat contact met hen? Want je helpt hun vooral, hè? Of is het helemaal gelijkwaardig? Als het goed is, is het gelijkwaardig. Maar het helpt mij net zo goed als het hun helpt. Ja, leg dat eens uit. Anders zou er iets onevenwichtigs in zitten. Iets superieurs of zo. Het gaat juist om echt gelijkwaardig te zijn. En deze mensen trekken mij natuurlijk aan... omdat ze gewoon niemand hebben vaak. En jijzelf? Heb jij wel veel mensen... Ik heb al heel veel fijne mensen in mijn leven. Mijn moeder sowieso, ze is bijna 90. Dan ga ik om de 2 weken op bezoek. Mijn vader is 3,5 jaar geleden overleden. Mijn 2 zussen heb ik een erg goede band mee. een aantal goede vrienden. Ik heb geen tientallen vrienden, maar een aantal gewoon echt goede vrienden. Die ik al tientallen jaren ken. Dat zijn als een soort broers voor me. En vanuit de Karmelietengemeenschap nu ook. Waar ik nou toch ook weer actief geworden ben. Ja. Jouw jeugd was christelijk, maar protestants? Protestant, ja. Hervormd. En toen dus boeddhist. Ja. En nu komen opeens de Karmelieten op jouw weg. Ja. Nou, veel katholieken worden het niet. Ja. Hoe kan dit nou allemaal weer? Ja, dat is het toeval. Dat, tijdens mijn ziekte kwam mijn zus mij wekelijks opzoeken hier. Me een beetje ondersteunen met alles. En ik bracht haar naar de trein en we waren aan de vroege kant. Ik zei, nou, dan moet je toch eens even de kerk bij het Keizer Karelplein binnenlopen. De Titus Brandt. Maar gedachteniskerk. Mm-hmm. Want je hebt daar schitterende ramen van Jan Toorop. En die wilde ik mijn zus laten zien. Dus we zijn die kerk binnen geweest. En toen kwamen we aan het praat met de kerkwacht. En die vertelde me dat er stilteveringen waren tussen de middag altijd. Ik dacht, nou, dat is wel een beetje dat meditatieve. Dat is wel fijn. Dus uiteindelijk ben ik toen met Pasen ben ik de eerste keer daar naar kerk gegaan. Daar. En ik vind daar gewoon een hele fijne gemeenschap van mensen. Mensen die oog hebben voor elkaar. Het is maar klein, maar het is een kloostergemeenschap natuurlijk ook, de Karmelieten. Mm-hmm. Ja, ik ben ook wel geïnspireerd door een figuur als Titus Brandsma natuurlijk. Zeker in deze tijd, als je nagaat dat hij in de jaren 30 al over fake news had en de opkomst van de persvrijheid en de gevaren van fake news en zo. Ja, hoe actueel is het? Hij is onlangs dus ook heilig verklaard in mei dit jaar. Hij deed ook heel veel voor armen en behoeftigen. En ja, zeker, ja. Dus dat herkende jij? Ja. Dus dat vind ik ook wel een soort ook dat evenwicht tussen de verstilling in jezelf zoeken, de meditatie en het bidden en het werkzaam zijn in de wereld. Rinpoche had een mooie uitdrukking ook. Hij zei, meditatie heeft pas zin als het verschil uit gaat maken in het dagelijks leven. En daar is die ander een essentieel. Het gaat niet om mij, maar het gaat ook om hoe jij je tot de ander verhoudt. Als je een beetje cynisch van een afstandje zou kijken, zou je denken, ja, die man die shopt gewoon hier en daar wat dingen bij elkaar. Nou, ik denk niet dat ik het shop is. Ik leg een reis af. Ik ben een reiziger in de spirituele wereld. En ervan uitgaande dat alles Gods schepping is, is ook boeddhisme Gods schepping. En als dat mij hulpmiddelen biedt om mijn geest, zeg maar, te scherpen en wakker te maken, om het licht te kunnen ontvangen, ik sluit dat weer naadloos aan bij mijn oorspronkelijke geloof, het christendom. En daarbij, wat ik al eerder al zei, het aangaan van een persoonlijke relatie met een figuur als Christus heeft voor mij heel veel gebracht. Ook tijdens mijn ziekte heeft daar ook een hele grote rol in gespeeld. Leg eens uit hoe dat dan praktisch gaat. Nou, tuurlijk, als je zo ziek bent, dan denk je over de dood na en kan het je echt wel benauwen, ook al heb je daar jaren over gemediteerd. De dood is natuurlijk iets verschrikkelijks en afschrikwekkends, dat hoe je het ook wendt of keert. Maar dat ik me in gebed letterlijk door het licht gedragen voelde. En dat is die persoonlijke band. En dat zijn ervaringen die ik door mijn hele leven heen heb gehad. Dat had ik al als kind. Als ik bang werd in mijn bed, er waren allemaal takken. Dus ik zag er allemaal dat tafereel in. En dan vouwde ik mijn handen en sloot mijn ogen. En dan werd ik ook opgenomen in het licht. En dat opgenomen worden in het licht, ja, dat is die persoonlijke band. Dat je je gedragen weet. Als je zo jouw leven eens overziet, wat is dan eigenlijk jouw motto? Nou, wat ik een heel belangrijk motto vind, het is een oud-Nederlands gezegde: laat de dag niet over uw gramschap ten onder gaan. Dus probeer altijd gewoon elke dag te zuiveren, negativiteit en zeker ook negativiteit naar anderen. Dat je dat probeert recht te zetten. Ik denk dat heel belangrijk is. En een andere uitspraak die voor mij heel erg tekend is dat van Rinpoche, die heeft dat ooit gezegd, maar dat vind ik wel heel mooi. Van het inlevingsvermogen in de anderen is de poort naar de vrijheid. En dat gaat jou goed af? Ja, gelukkig wel. En ik ben ontzettend dankbaar dat ik er mag zijn nog. Dus ik heb het gevoel van, ja, er ligt nog een taak voor me weggelegd hier. Welke taak dan? Ja, getuigenis zijn van die liefde. Dus het. In de Bijbel staat ook dat Christus op een gegeven moment, wees het zout der aarde en wees het licht op de aarde. Dus dat je een voorbeeld kunt zijn voor anderen ook. Dat anderen zich mogen lichten en warmen aan jou. Het zout zuivert ook van ongerechtigheden. Het zout conserveert. Ja, wat moet je conserveren? Nou ja, bijvoorbeeld, ik maak me heel erg veel zorgen over de morele teloorgang. Wat je allemaal hoort, kinderen van 14 jaar die mensen doodsteken en zo. Dat vind ik heel ernstig. Dus daar zie ik ook echt wel een taak in deze wereld om daarvoor voor op te komen. En is dat niet een eenzame Don Quixote? Nee, dat is denk ik geen eenzaam. Dat is juist de kracht van een geloofsgemeenschap. Want die hebt allemaal datzelfde doel, zeg maar, ieder op zijn eigen wijze. Maar wel datzelfde doel, denk ik. Die uiteindelijke totale vrede te kunnen bewerkstelligen. Dus door anderen te helpen, help je uiteindelijk de hele wereld en ook jezelf? Denk het wel, zeker, ja. Dank je wel. Tot zover de podcast met Joris Linssen. Wil je nou meer weten? Ga dan vooral naar npo.podcast.nl. En dit was het tweede uur van de nacht van Caro NCV. Straks zijn wij terug met het derde en laatste uur. Dat straks. Tot zo. Dit was een programma van Caro NCRV. NPO Radio 1. 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In het noorden van Tanzania zijn zeker 47 mensen om het leven gekomen door zware overstromingen en aardverschuivingen. Ook raakten er 80 mensen gewond. Huizen en infrastructuur zijn zwaar beschadigd. Honderdduizenden mensen hebben geen huis meer. De president heeft het leger ingezet om te helpen bij reddingsacties. In Tanzania zijn regelmatig overstromingen. En dit jaar zijn al meerdere landen in Oost-Afrika zwaar getroffen door overstromingen en modderstromen, die allemaal verband houden met weerfenomeen El Niño. Het Israëlische leger voert nu grondaanvallen uit in de hele Gazastrook, zegt een woordvoerder. Aanvankelijk richtte het leger zich op het noorden van Gaza. In het begin van de oorlog riep Israël Gazanen dan ook op om naar het zuiden te gaan. Maar de afgelopen dagen verspreidt het leger ook flyers in het zuiden. De Palestijnen in en rondom de stad Khan Yunis worden opgeroepen om daar te vertrekken. En volgens Israël houden leiders van Hamas zich inmiddels in het zuiden op en worden daar de aanvallen opgeschroefd. Houthi-rebellen uit Jemen hebben 3 commerciële schepen op de Rode Zee onder vuur genomen, zegt het Amerikaanse leger. 1 schip zou aanzienlijke schade hebben. Volgens de rebellen hebben de schepen Israëlische eigenaren en zijn ze daarom doelwit. De Houthi's steunen de Palestijnen in de oorlog met Israël. En afgelopen nacht is een begin gemaakt met herstelwerkzaamheden aan het spoor in Zeeland. Het spoor is op meerdere plekken verzakt door de zware regenval van afgelopen tijd. En ProRail verwacht enkele weken nodig te hebben. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, vinden de werkzaamheden in de nacht plaats. Het weer nog. De sneeuw trekt langzaam naar het noorden. Op veel plekken is het ook gewoon natte sneeuw of regen. Er kan vooral in het noorden wel wat sneeuw blijven liggen. Temperatuur ligt rond het vriespunt. Overdag bewolkt en een mix van regen en natte sneeuw. Het wordt dan 1 tot lokaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Krijgt iedereen pakjes met Sinterklaas? De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Meerdere stichtingen helpen mensen in armoede, zodat iedereen een pakje kan openmaken. Daar hebben we het zo meteen over. Ook bespreken we dit uur of nostalgie goed voor je is. Gaan we het hebben over de grote smog, de verstikkende smogwolk in Londen van ongeveer 50 jaar geleden. En hebben we het over popmuziek. Maar eerst de dag van vandaag. 4 december staat bij veel mensen in het teken van de laatste voorbereidingen voor Sinterklaas. De laatste cadeautjes regelen en gedichten schrijven. Maar het is niet het enige waar de dag om bekend staat. Zo zijn er in de geschiedenis meer belangrijke momenten geweest. In 1943 bijvoorbeeld was 4 december een betekenisvolle dag voor Joegoslavië. Daar wist het verzet van een voorlopige regering te vormen. En het land is communistisch, maar ook best succesvol. In de jaren 70 weet het zelfs veel toeristen te trekken. We think the scenery is absolutely superb and Yugoslavian people are so friendly. Het land Joegoslavië weet tot 1992 te bestaan. Bij de val van het communisme valt het land uiteen en na 1992 start een periode aan burgeroorlogen. Daarna ontstaan er 7 landen uit het voormalig Joegoslavië. En voor Led Zeppelin is 4 december een grauwe dag. De band houdt in 1980 op te bestaan. Dit omdat hun drummer John Bonham overleed. En de drummer deed ook de naam Bonzo af en toe aan. Hij werd gezien als een van de beste drummers in de rockgeschiedenis. En zijn kunsten kunnen we goed horen in het intro van dit nummer. Rock and Roll van Led Zeppelin. In 1988, 8 jaar na het overlijden van John Bonham, treedt Led Zeppelin opnieuw op. Dan neemt zijn zoon de stokjes van de drums over. En is er leven op Mars? Om antwoord op die vraag te krijgen, werd in 1996 een Marsmissie gelanceerd. De Mars Pathfinder is het eerste voertuig dat een rondje over de planeet rijdt. 6, green board. 5, 4, 3, main engine start. 1-0 and liftoff of the Delta rocket with Mars Pathfinder. Een klein jaar later, op 4 juli 1997, bereikt de raket Mars. Een grote stap voor het onderzoek naar de planeet. En tot slot op deze dag in 1971 is het een belangrijke dag voor de muziekgeschiedenis. Je wordt eruit geknuppeld als je dit in een gitaarwinkel speelt. Maar het is ook zeker een van de meest iconische gitaarriffjes aller tijden. En vandaag, 4 december, is dé dag om dit riedeltje op een voetstuk te zetten. Maar waarom dan? Daarvoor neem ik je mee terug in de tijd. Het is 4 december 1971. We bevinden ons in het prachtige Zwitserse Montreux. En daar in het casino genieten duizenden mensen van een concert van Frank Zappa. Na ongeveer 1 uur en 20 minuten spelen gaat het helemaal mis. Tijdens het nummer King Kong vond iemand uit het publiek het een fantastisch idee om een lichtkogel af te vuren. Richting het houten plafond. Het hele casino tot de grond afgefikt. Gelukkig overleefde iedereen het. In een restaurantje verderop waren de bandleden van Deep Purple getuigen van deze vlammenzee. Ze waren van plan om met een mobiele studio van de Rolling Stones een album op te nemen. In dat casino. Dat kon uiteraard niet meer en ze verkasten hun apparatuur naar het Grand Hotel in Montreux. En daar dacht zanger Ian Gillan, waarom schrijven we niet gewoon een nummer over dit verhaal? En dat is de geboorte van Smoke on the Water. Purple, Smoke on the Water en de speciaal de uitgebreide lange versie. Morgen is het zover, pakjesavond. Een avond vol samen met familie, chocoladeletters, pepernoten en een heleboel cadeautjes. Alleen, dat is niet voor iedereen het geval. Zo leven er duizenden kinderen in ons land in armoede. Gelukkig zijn er in Nederland stichtingen die ervoor zorgen dat echt iedereen Sinterklaas kan vieren. Chantal van Doorn, oprichter van Stichting Sinterklaas Kapoentje. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat een heerlijke naam, Sinterklaas Kapoentje. Leuk. Ja, dank je. Ja, want jullie bezorgen kinderen dus een warm Sinterklaasgevoel. Hoe doen jullie dat? Ja, dat klopt. Wat wij doen is, wij regelen Sinterklaascadeautjes voor kinderen uit gezinnen die het financieel lastig hebben. Zij leveren bij ons een verlanglijstje in en op 5 december bonzen wij op de deur en zetten wij een zak met het cadeautje en de zak aangevuld met lekkers bij het gezin voor de deur. En zitten daar dan nog beperkingen aan of valt het allemaal wel mee? Hoe bedoel je beperkingen? Nou ja, omdat je zegt een verlanglijstje. Ik zat opeens te denken, ja, als kind wilde ik vroeger altijd de duurste van het duurste, zou ik maar zeggen. Nee, daar zit wel een limiet aan. We hebben dit jaar wel iets verhoogd, want ook Sinterklaas heeft te maken met inflatie. Ja. Dus de kinderen mogen een cadeau uitkiezen voor maximaal 40 euro. Oh, maar dat is alsnog heel leuk. Ja, en, ja over... dat is echt een mooi cadeau dat ze kunnen kiezen. En over hoeveel kinderen of gezinnen hebben we het? We zijn actief in de regio Amersfoort. En daar hebben we het over ongeveer 200 kinderen elk jaar. Dat is echt fors. Ja. Toch? Ja, ik schrik daarvan eigenlijk. Ja. Ja, jij niet hoor ik. Maar het is voor jou natuurlijk dagelijkse kost. Rond september, of rond Sinterklaastijd wel, ja. En met je stichting zorg je er dan voor dat veel gezinnen een fijne pakjesavond hebben. Waarom wil je dit? Omdat ik vind dat geen enkel kind buiten de boot mag vallen. En je kunt in deze tijd gewoon niet om Sinterklaas heen. Alles draait om Sinterklaas. Op school wordt veel aandacht aan besteed. Het Sinterklaasjournaal. Kinderen hebben het op school over. Van wat heb jij gekregen? En wij vinden dat Sinterklaas er voor elk kind moet zijn. Elk kind is lief. En elk kind verdient een cadeautje. En waar komt dat hart voor verborgen armoede vandaan bij jou? Toen ik begon was ik zelf actief als budgetcoach. En dan kom je bij de gezinnen thuis en dan zie je ze gewoon worstelen in de decemberperiode. Daar leven ze ook al naartoe zeker, of niet? Ja, mensen zien heel erg op tegen de decembermaand. Gewoon een hele dure tijd. En ja, mensen krijgen daar stress van. En om iets van die stress weg te nemen, zijn wij de stichting begonnen. En armoede is best wel een taboe. Dus ik kan me voorstellen dat het lastig is om die mensen dan te vinden of te bereiken. Ja, dat klopt inderdaad. Hoe doen jullie dat dan? Voornamelijk via instanties die het gezin heel goed kennen. Dus gezinnen hoeven niet per se bij de voedselbank te lopen of bewindvoering te hebben. Maar wij krijgen ze aangemeld via wijkteams, via scholen, via huisartsen, kerken. Dus partijen die echt heel dicht bij het gezin staan. En ik kan me ook voorstellen dat het voor mensen toch nog steeds een stap is om dan die hulp te accepteren. Ja, klopt. Wij doen het ook zo anoniem mogelijk. En dat is heel lastig, want aan de ene kant moet je natuurlijk zichtbaar zijn, want je hebt donaties nodig en mensen moeten weten dat wij er zijn. Mm-hmm. Aan de andere kant willen wij niet een dankjewel of een gezicht aan de deur, zeg maar. Dus wij doen het echt heel erg anoniem. Ja, precies. Dus mensen zien niemand, zij horen gewoon een bons op de deur en er staat een zak voor de deur. Helemaal een Sinterklaasgedachte. Ja, precies. Zij hoeven aan niemand verantwoording of uitleg te geven. En de stichting, die bestaat nu al 11 jaar. Welk moment is je bijgebleven? Er zijn een aantal momenten. Er zijn berichtjes die wij krijgen via onze website of via de app. Dat mensen gewoon echt heel erg dankbaar zijn en het heel fijn vinden. En dat wij pakjesavond gered hebben. Ook vanuit donateurskant krijgen we hele mooie reacties. Van joh, waren jullie er vroeger maar? Want ik zou ook een kind van Kapoentje geweest zijn. Oh ja. Oh, dat raakt je dan denk ik wel. Ja. En kijk, want ik kan me ook voorstellen dat je dan toch af en toe een beetje om het hoekje meekijkt even wat de reactie is. Nee, eigenlijk doen wij dat niet. Wat ik zeg, ik wil het zo anoniem mogelijk houden. En ik hoef er ook niet per se een gezicht bij. Nee. Komt het dan te dichtbij, denk je? Of? Nou, misschien wel. Maar we willen gewoon op de waardigheid en ja, het gezin gewoon het gezin laten. Het gaat niet om ons, het gaat om de kinderen, het gaat om het gezin. Ja, mooi gezegd. Ik geloof gewoon dat het goed is. Ik hoef het niet te zien. Ik geloof het. Heel mooi gezegd. Morgen is het pakjesavond. Ja. Het komt altijd sneller dan je denkt. Uh-huh. Is er nog iets wat wij nu op de valrepen nog kunnen doen voor anderen? Want we hebben het er natuurlijk over gesproken. Maar ja, als ik een luisteraar zou zijn, dan zou ik denken, nou, kan ik nog iets doen? Kan ik nog iets betekenen? Nou, voor dit jaar zijn wij gewoon helemaal rond. We hebben nu ook geen ruimte meer om nieuwe gezinnen aan te nemen. Maar ja, onthoud ons, volgend jaar zijn we er weer. En ja, denk dan aan ons. Maar denk ook gewoon zelf in je eigen omgeving aan mensen. Ja. Want als je weet dat 3 op de 10 kinderen groeien op in armoede, dat zijn ook kinderen die jij kent, ook al zie je het niet. Maar heb daar wel oog voor. Belachelijk hoog aantal eigenlijk, hè? Ja, echt niet te doen, ja. Hey, en uit de interesse, ik ben toch wel benieuwd. Sinterklaas is natuurlijk een feest wat omringd is door cadeautjes. Ja. Maar kerst ook. Hoe tackelen we dat? Ja, je kan maar één ding doen. Je kan maar één ding goed doen. En wij richten Sinterklaas. Ja. Nee, snap ik hoor. Ja. Snap ik. Maar daar speelt dus ook diezelfde. Dus als mensen denken, nou, nu is het te laat. Maar kerst komt er ook nog aan. Ja, zeker. Ja, en er zijn ook heel veel organisaties die daar goed in doen. En daar kun je natuurlijk zelf ook heel veel in betekenen. Dus als jij ziet dat een gezin het lastig heeft, zet gewoon een doos voor de deur. Doe iets leuks. Is er nog iets waar mensen naartoe kunnen voor jullie stichting? Om even te kijken hoe of wat? Ja, we hebben een website. Dat is www.sinterklaaskapoentje.org. En we zijn actief op Facebook en Instagram. En daar weet ik de namen zo even niet van. Ik ben er zelf niet heel erg handig mee. Ik heb andere niet. Mensen voor. Maar ik denk als je ons googelt, dan kun je ons ongetwijfeld vinden. Dan Sinterklaaskapoentje.org. Sinterklaaskapoentje.org. Die staat genoteerd. Ja. Chantal, okay, dank je wel. En heel veel succes morgen. Ja, komt goed. We hebben er zin in. Mooi. Chantal van Doorn, oprichter van Stichting Sinterklaas Kapoentje. Fijne pakjesavond, hè? Dankjewel, jullie ook. Doeg. Denk aan elkaar. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. Adem in, adem uit. Hoe vaak sta jij stil bij de luchtkwaliteit in jouw omgeving? Exact 71 jaar geleden beseften ze zich in Engeland hoe belangrijk gezonde lucht kan zijn. In 1952 lag Londen 5 dagen bedekt onder een dikke laag smog. Ook wel fijnstof. En minstens 4000 mensen zijn omgekomen door de Great Smog. Een heftige gebeurtenis in de geschiedenis van Engeland. En Maarten Krol, hoogleraar luchtkwaliteit, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, hoe is die smog, moet ik zeggen, in de stad ontstaan toentertijd? Nou, de belangrijkste oorzaak daarvan was het weer. Gecombineerd met de altijd hoge uitstoot in Londen in die tijd. En als we het over uitstoot hebben, hebben we het over de uitstoot van zwaveldioxide. Omdat mensen kolen gebruikten om in de winter hun huizen warm te stoken. En het weer was koud en er was een hoge drukgebied boven Engeland. En dat kwam wel vaker voor, maar dit keer was het heel erg zwaar. Waardoor de vervuiling zich ophoopte in de onderste luchtlaag. En waardoor dus die smog, zoals het sindsdien is gaan heten, ontstond. En was het voor hun een complete verrassing? Nou, niet echt een complete verrassing, want het kwam wel vaker voor. Er zijn al rapporten die veel langer teruggaan. Dat de lucht bij tijd en wijle slecht was boven Londen en niet alleen boven Londen. Maar deze keer waren de omstandigheden zo dat het echt super zware smog werd. Met hele hoge concentraties en zichten van minder dan 1 meter. En wat gebeurde er dan? Want als mensen dat inademen, wat zijn de effecten daarvan? Ja, dat werd toen heel erg duidelijk. Omdat bleek dat mensen door die hele dikke, zure smog kortademig werden en in het ziekenhuis terechtkwamen. Dus het aantal mensen dat in het ziekenhuis kwam, dat steeg enorm in die periode. En ook het aantal overlijdens was heel erg sterk gerelateerd aan het voorkomen van die smog. Dus mensen die ademen die lucht in en dan komt dat fijnstof komt in je longen en dan krijg je een reactie van je lichaam. Die wil het kwijt en dan krijg je een ontsteking. Van het een komt het ander. En mensen gingen daar dus gewoon aan dood. En als ik het goed begrijp, want ik zat nog even na te denken, dan die hoge druklucht, of de hoge druk, die speelt ook nog een rol daarbij, hè? Ja, zeker. Dat is de oorzaak dat er geen wind staat. En dat er als het ware een deksel op de atmosfeer zit. Omdat in een hoge drukgebied daalt de lucht op grotere hoogte. En dat vormt een soort deksel op de atmosfeer, zodat alle uitstoot van alle kachels en de industrie, dat die in een redelijk dunne laag van 100 meter blijft hangen. Die wordt dan fijn gedrukt of zo? Ja. Je kunt je voorstellen dat als er geen menging in de lucht is, dat alle vervuiling blijft hangen. En dat zien we in onze omgeving zien we dat ook vaak. In een hoge drukgebied, dat 's nachts met name. Dat er heel weinig menging is en dat dan dat je de kachel van de buren makkelijker ruikt, zeg maar. Ja, dat principe. En was deze ramp dan een keerpunt? Kijken we nu anders naar luchtkwaliteit of valt dat ook wel mee? Nou, het speelt al een tijdje, maar dit is echt wel een keerpunt geweest. Hè. Dit is natuurlijk besproken in het parlement, omdat het snel duidelijk werd dat dit te maken had met het stoken van kolen en met de zware industrie in en rond Londen. En dat heeft uiteindelijk geleid tot het instellen van de Clean Air Act in Engeland, waardoor maatregelen zijn genomen om dit soort situaties te voorkomen. En hebben die gewerkt? Uiteindelijk wel. Het heeft wel een tijdje geduurd. Hè. Dus wat je dan moet doen is, je weet, het is het zwavel in de kolen dat ervoor zorgt dat die smog ontstaat. Dus wat er moest gebeuren is dat de brandstof moest veranderen. Dus mensen moesten overschakelen op schonere brandstoffen, zoals gas. En bij de industrie hebben ze gezegd van we maken gewoon de pijpen langer, zodat de vervuiling op grotere hoogte wordt uitgestoten. En dat alles heeft ertoe geleid dat langzaamaan de situatie beter is geworden. En kolen hebben we nu niet meer echt, maar kan zoiets soortgelijks nog vandaag gebeuren in Nederland? Of? Die kans is niet zo heel erg groot, omdat wij vrij schone brandstof hebben. Hè. Veel mensen stoken hun huis nu nog op gas en mensen gaan over op een warmtepomp. Ja. Maar wat ik bijvoorbeeld gisteren merkte, is dat mensen in het weekend dan de houtkachel aandoen. En dan merk je het effect wel dat je als je in de buurt rondloopt, dat je heel veel ruikt. Hè? Maar zo zwaar als het toen was, die kans is niet zo heel erg groot. En ik zit een beetje te denken met het oog op het einde van deze maand natuurlijk, oud en nieuw. Dat is natuurlijk ook niet echt een beste dag wat betreft de luchtkwaliteit. Nee, dat klopt. En dat is een aantal jaar geleden was het ook echt heel slecht. En dan ontstaat er ook een hele dichte mist met oud en nieuw. Ik was toevallig in het noorden van het land toen. En je zag het gewoon gebeuren. Er werd vuurwerk afgestoken en er ontstaat een hele dichte mist. En dat komt omdat die hele kleine stofdeeltjes, het fijnstof, dat zijn ook zaadjes voor wolkendruppeltjes. Dus dan ontstaan er heel veel kleine druppeltjes. En dan neemt de zichtbaarheid heel erg af. En het advies is dan ramen dicht, hè? Ramen dicht en... Ja, de ramen dicht, maar mensen zijn dan buiten. Dus dat is geen gezonde situatie. Nee. Nou, dan moeten we maar eens even kijken wat we daarmee kunnen doen. Maarten, dank je wel voor dit inkijkje in de luchtkwaliteit. Oké, prettige avond en nacht nog. Dankjewel. Maarten Krol, hoogleraar luchtkwaliteit aan de WUR. Bedankt. Tijd voor Mark Knopfler, Barrel. devil is a soul to me. It's too late, your devil is a soul to me. Devil, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. Knopfler, Daryl. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. In de gevangenissen in Nederland zijn grote personeelstekorten. Veroordeelden die hun straf in vrijheid afwachten hoeven voorlopig niet de cel in. En minister Weerwind kijkt of het mogelijk is om sommige gedetineerden eerder vrij te laten komen. Hierdoor krijgt de reclassering het mogelijk tijdelijk drukker. Vera Linders, jij werkt bij Reclassering Nederland. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Maak jij je zorgen om die voornemens? Zorgen wil ik niet zeggen, maar het zou inderdaad best wel kunnen dat wij daar behoorlijk wat extra werk van gaan krijgen, ja. En laten we even kijken dan wat jullie doen, want wat zijn de eerste stappen die worden gezet wanneer iemand vrijkomt? Het ligt er een klein beetje aan hoe lang iemand gedetineerd heeft gezeten. Mm-hmm. Over het algemeen kun je zeggen hoe langer iemand gedetineerd zit, hoe meer er ook weer geregeld moet worden als iemand buiten komt. Ja. Wat we eigenlijk doen is op het moment dat iemand in de PI komt, dat we al gaan kijken van joh, hoe lang gaat iemand vastzitten en wat kunnen we mogelijk in de PI al doen. De penitentiaire inrichting hebben we het dan over, hè? Precies, ja, ja. Inderdaad. Dat verschilt eigenlijk een beetje per geval wel. En als we, laten we het een beetje algemeen houden, maar welke stappen worden er gezet om ervoor te zorgen dat een ex-gedetineerde bijvoorbeeld niet terugvalt in zijn oude gedrag? Waar we met name naar kijken is natuurlijk de basis, hè. Dus heeft iemand een woning, is er inkomen, is er een zinvolle daginvulling? Dus dat zijn eigenlijk de eerste dingen waar we ons op richten. Maar vervolgens kijken we ook per cliënt van joh, wat is er in dit geval nodig om te voorkomen dat iemand weer de mist ingaat. Dat zou bijvoorbeeld ook kunnen betekenen dat we inzetten op begeleiding of behandeling. Of hè, soms hebben mensen een middelenverbod of een contactverbod. Eigenlijk kunnen we van alles inzetten. En als ik het zo hoor, tussen de regels door, dan is vastigheid eigenlijk het belangrijkst. Ja. Zeker. Want bijna de helft van de mensen die in de gevangenis hebben gezeten, die komen dan binnen 2 jaar weer in aanraking met politie en justitie. Hoe kan dat dan? Missen zij die vastigheid? Ja, kijk, je kunt je voorstellen, hè, dat stel dat jij of ik op dit moment in detentie zouden raken. Waarschijnlijk verlies je je baan, verlies je inkomen. Dat betekent dat je je huur of je hypotheek niet meer kunt betalen. Wellicht verlies je een deel van je sociale netwerk. Op het moment dat je dan buiten komt en je mist dat allemaal, dan is het knap lastig om dat weer op te bouwen. En zeker op het moment dat je dan de weg naar criminaliteit al kent, dan zou het natuurlijk kunnen dat je op een gegeven moment als het kat in het nauw weer rare sprongen gaat maken. Ja, en ja, dan achteraf natuurlijk enorm veel spijt van heeft. Precies, ja. En merk je dan als reclassering dat als de reclassering erbij betrokken is, dat er dan minder terugval is? In die zin dat wij natuurlijk met mensen meekijken. Hè? Van joh, wat moet je nou gaan doen of wat moet je juist gaan laten? Om ervoor te zorgen dat dat niet nog een keer gebeurt. Ten eerste ondersteunen we daarbij en kunnen wij bijvoorbeeld ook inzetten hè, op dat cliënten in een woonvorm gaan verblijven, zodat daar in ieder geval een dak boven het hoofd is en we een inkomen kunnen regelen. Maar wat natuurlijk ook helpt is dat ze ons geregeld spreken. En we ze erop kunnen blijven wijzen dat het belangrijk is goede keuzes te maken, maar ook dat ze met ons kunnen bespreken wat er dan misgaat en ons kunnen laten meedenken over hoe ze dat oplossen zonder een delict te plegen. Ja, het voelt bijna een beetje als een EE-traject. Dat je ook in contact blijft en vertelt wanneer je even ergens tegenaan loopt. Dan moet je me alleen even vertellen wat je met een EE... Sorry, ja, ik bedoel voor mensen die bijvoorbeeld verslaafd zijn aan alcohol of een dergelijke. Ja, nou ja, daar zou je het mee kunnen vergelijken inderdaad. Hè? Het is ook een beetje een stok achter de deur en iemand die daarin met je meekijkt inderdaad. En voor jou persoonlijk, hoe voelt het dan als je intensief met iemand hebt gewerkt, maar dat hij dan toch weer in aanraking raakt met justitie en politie? Ja, dat is soms heel jammer en anderzijds hoort het er ook een beetje bij. Plus dat ik ook wel vind, hè, soms heb je mensen die in eerste instantie een heel ernstig delict plegen of heel veel delicten plegen. En op het moment dat iemand de fout dan ingaat met een veel minder ernstig delict, of dat in ieder geval die frequentie heel erg is afgenomen, dan is het uiteraard jammer dat dat gebeurt. Maar dan heb je wel vooruitgang geboekt. Dus dat is ook iets wat we moeten blijven zien. Dan kijk je toch een beetje ook naar de lichtpuntjes die er dan... silver lining. Ja, toch wel. Ja, zeker. En zijn de ex-gedetineerden dan gemotiveerd om goed terug te keren naar de samenleving? Maar ik kan me ook voorstellen dat je, als je eruit komt, toch ook een beetje een soort afkeer hebt gekregen misschien wel. Ja, zeker. Dat kan ook. En dat pakt ook een beetje terug hè, op je vraag van waarom mensen dan weer de mist in gaan. Het zou ook kunnen dat je de aansluiting heel erg mist. Hè, op het moment dat je gedetineerd hebt gezeten vanwege je delict. Of überhaupt omdat je hebt vastgezeten dat mensen anders naar je gaan kijken. Ja. Dus dat kan ook, zeker. Ja, dat is een beetje het vertrouwen ook verloren zijn hè, in het systeem of in de rechtsstaat. Ja, want nou, in Noorwegen bijvoorbeeld, dan heb je een systeem waar mensen dan samen in dorpen wonen. Is dat een soort oplossing? Ja, ik ken het systeem onvoldoende om daar iets van te zeggen. Maar ik zou denken dat dat toch ook een tijdelijke oplossing is. Want ooit moet je terug in die werkelijke samenleving natuurlijk, ja, maatschappij. Ja, dat zou natuurlijk het mooiste zijn, ja. En wanneer is zo'n cliënt dan uiteindelijk klaar bij jullie? Nou, er zit bij ons altijd een begin- en einddatum aan. Mensen hebben een proeftijd en gedurende die proeftijd moeten ze zich aan voorwaarden houden. En een van die voorwaarden is dan het contact met ons. Mm-hmm. Dus er zit gewoon heel duidelijk een einddatum aan. Nu kan dat soms verlengd worden, maar dat zijn wel de uitzonderingen. En dat kunnen ze zelf ook aangeven, denk ik, of niet? Of ze dat willen verlengen. Ja, want ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment misschien zelfs wel er tegenaan loopt te hikken. Dat je denkt, oh nee, het is zometeen klaar en ik weet niet of ik het wel aan kan. Ja, nou, zodat cliënten het niet zelf kunnen verlengen. Maar er zijn inderdaad wel eens mensen die zeggen, joh, ik zie er inmiddels tegenop inderdaad dat het afloopt. Want dan moet ik het weer zelf doen en heb ik niet die stok achter de deur. En uiteraard proberen we die overgang zo klein mogelijk te maken door richting die einddatum al een beetje af te bouwen in het contact. En sowieso gedurende de tijd dat we contact hebben mensen zo zelfstandig mogelijk te maken. Of wat we bijvoorbeeld ook kunnen doen is dat we inzetten op een bepaalde behandeling of begeleiding die dan nog wel doorloopt na het einde van de proeftijd, maar dan in vrijwillig kader. Maar dan houdt de cliënt wel een aantal vaste contactpersonen over met wie die in gesprek kan blijven. Nou, mooi. Als mensen hier meer over willen weten, dan begreep ik dat ze ook terecht kunnen bij jou op Instagram, hè? Ja, klopt. We hebben met collega's in Apeldoorn een Instagram-account. Dus recresseren_in_Apeldoorn. En daar proberen we, ik zal niet zeggen dagelijks, maar een aantal keer per week wat te delen over ons werk. Dus daar kunnen mensen zeker kijken als ze meer willen weten. Mooi. Mooi werk dat je doet. En fijne week gewenst, Vera. Ja, jullie fijne uitzending. Bedankt. Vera Linders, Reclassering Nederland. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. Ja, elke week dan is er iemand hier van de KRO en CRV Radioschool die regie doet. En vandaag is dat Rijk Lansmeer. Rijk, Nou, fijn dat je bent, trouwens. Ja, dankjewel. Ja, ja, ik ga van het een naar het ander, merk ik. zeg, het is 4 december, een dag voor pakjesavond. Dat betekent dat de schoorstenen ook schoon moeten worden gemaakt, hè? Ja, dat lijkt me eigenlijk wel. Ik zal maar gelijk beginnen. Misschien een kleine disclaimer, dit is een kleine sketch. Ja, want wat er moet gebeuren als schoorsteenveger moet je natuurlijk wel voor de Pieter de schoorstenen even schoonmaken. En het zit eigenlijk zo. Ik zal je even de geschiedenis een beetje vertellen van de schoorsteenveger. In 1844 kwam mijn overgrootvader uit Italië. Dat zou je niet verwachten aan mijn accent. Maar ja, goed, ik woon dan ook al 6 generaties lang in Amsterdam. Ja, hoe het verder zit met die schoorsteenvegen. Mijn overgrootvader, die kwam uit Santa Maria Maggiore. En als kleine jongen daar in Italië ging hij dan kruipend die schacht door. Wat hij dan deed, hij werd eigenlijk aan een touwtje werd hij naar beneden gehesen. En dan kwam hij aan dat touwtje, moest hij zo met zijn schrobbeltje zo die schoorsteen door. En toen is hij gevlucht uit Italië, toen is hij zelf op te voet, op zijn 10e is hij naar Nederland gekomen. Dit is trouwens allemaal echt gebaseerd op waar gebeurd informatie. Te voet is eentje naar Nederland. In Nederland ging hij in de pijp aan de slag. Want in de pijp had je oude arbeiderswoningen. Daar waren de schoorstenen toen nog van hout trouwens. Dus het was heel belangrijk dat dat even goed gepoetst werd. Ja, want anders gaat dat gewoon in één keer naar de fik vliegen natuurlijk. En dat moet je niet hebben. Zeker niet met zo'n dichtbevolkt gebiedje. Wat het verder ook is. Ik heb heel veel tradities als schoorsteenveger. Ik heb altijd een matrozenpakje aan. Nee, niet een matrozenpak. Het lijkt een beetje op een matrozenpak. Dat is traditionele kleding. Ik heb een hoge hoed op. En dat is eigenlijk natuurlijk niet super praktisch op het dak. Maar dat zijn wel de tradities die wij hebben. We hebben een jaarlijks feest trouwens ook in ons oude dorp. Daar gaan heel veel mensen naartoe. Uit Frankrijk, Engeland, Italië. Iedereen komt daarop af. En dan komen alle schoorsteenvegers weer terug naar die 60 generatie ouders. Dus eigenlijk, wat vind ik nou zo mooi aan het schoorsteenvak, dat moeten we natuurlijk eigenlijk een beetje beëindigen. Wat ik zo mooi vind is klimmen op de daken. Zoals mijn voorouders vroeger ook al deden. Met de touwen, veilig omhoog. En dan zo die torens in. En zo langs de schoorsteen in weer en wind. En zijn die Pieter dan niet eigenlijk gewoon een beetje Italiaans? Of hoe moet ik dit zien? Ja, ze zijn eigenlijk misschien niet Spaans, maar gewoon een beetje Italiaans. Zo kan je het zelf kunnen zien, ja. Duidelijk. Zeg, Rijk, voordat je gaat, we hebben nog een nummer. Ja. Dat is. Ja, nee, dat accent ga je nu aanhouden ook. Voor wie was dit nummer ook alweer? Ja, dat is natuurlijk voor Jelle. Jelle is iemand bij onze redacteur en die is vandaag jarig. Dus ja, dit is de Bombes Greek Tragedy. Voor hem speciaal. Dankjewel, Rijk. Yes, have it on Benji. This method acting might pay our bills, but soon enough there'll be a different role to fill. I love this feeling, but I hate this part. I wanted this to work so much, I drew up our plans on a chart. Cars are flipping, I'm in hot pursuit. My character's strong, but my head is loose. She Combat, Greek Tragedy. En speciaal voor onze redacteur Jelle Stam. Dan nog heel even iets anders. Rond kerst zijn we voor een NPO Radio 1-programma op zoek naar mensen die bewust eenzaam... eenzaam, bewust alleen kerst vieren. Dus mocht jij dat nou zijn en daar iets meer over willen vertellen... laat het ons dan even weten. Dat kan via de NPO Radio 1-app, maar dat kan ook naar mij persoonlijk via Instagram. Dat is Benji, _, dus _, Benji, _, things, dingen in het Engels. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. Wie de laatste tijd een beetje het showbiz-nieuws heeft gevolgd... kan niet ontkennen dat nostalgie de boventoon voert. Alle vriendjes en vriendinnen. You live a comfy life, joy and pain. Hier komt Edwin weer terug op de radio. Ja. En gaat hij weer een vast programma maken? Nou, we kunnen de vraag beantwoorden. Ja, hij gaat weer een vast programma maken. Edwin, jij komt terug op de radio. Zeker. Welkom, welkom bij de drie biggetjes. Een kleine greep van oude bekenden. Zo hoorde je onder andere Bassie en Adriaan, groot fan van Gooise Vrouwen en de terugkomst van Edwin Evers. Maar waar komt dat nostalgische gevoel eigenlijk vandaan? Chantal van den Berg, jij bent neurowetenschapper en weet precies waarom we zo lekker gaan op nostalgie. Goedemorgen. Goedemorgen Benji, ja zeker. Kreeg je al direct een beetje nostalgische vibes? Ja, ik moet zeggen, ik kom nog uit de tijd van Bassie en Adriaan. Dus het doet goed. Komen niet allemaal eigenlijk uit die tijd. Ja, ja. Waar komt dat nostalgische gevoel nou eigenlijk vandaan? Ja, dat nostalgische gevoel dat komt vandaan als je terug gaat verlangen naar het verleden. En het brengt je als het ware weer opnieuw op dat moment in die tienerjaren, want daar is het vaak ontstaan, naar dat gelukzalige gevoel van het zien van Bassie en Adriaan bijvoorbeeld en al hun avonturen met hun caravan. Oh, fantastisch. Ja. Ja, ik ben echt groot fan, dus als je over Bassie en Adriaan begint, kan ik echt uren praten. Wat gebeurt er nou in de hersenen dan? Ja. Wat gebeurt er in de hersenen dat je daar zo van gaat houden? Dat je ervan gaat houden. Ja, het geeft je overwegend positieve gevoelens. Verbondenheid, warmte. Het zijn fijne herinneringen. En daar ga je heel graag naar terug. En dan wordt er compleet ingespeeld op die nostalgische gevoelens. Hè? Acta en de Munnik die weer terugkomen. Waarom? Waarom? Ja, als je het eigenlijk een beetje kort beschouwt... dan je hersenen die vinden het heerlijk om dus terug te gaan naar die herinneringen. En ja, die moet je wel even oproepen. Want die liggen niet allemaal zo meer direct voor het oprapen. Dus wanneer je dat dan doet door zo'n programma, door muziek, door gerechten... bedenk het maar, dan zeggen je hersenen... hé, dat is interessant, dan ga ik terug naar mijn hippocampus. Daar zitten al mijn herinneringen. Die waren leuk. Dan maak je hersenen een stofje aan, dat heet dopamine... Daar word je gelukkig van. En dan zeg je hersenen, goh, dat wil ik eigenlijk wel vaker. Dus zo als het ware is het een soort van cyclus... waardoor je hersenen zeggen, hey, dat wil ik opnieuw ervaren, dat gevoel. Raak je er dan niet ook een beetje verslaafd aan? Ja, dat zou je bijna kunnen zeggen, hè? Ja, ja. In mijn geval wel. Laat ik het even zo zeggen, Benji. Stel voor, je had een gerecht in die tijd wat ook nostalgisch was... wat ontzettend lekker was. Mm. En als je dat nu weer eet, dan denk je, oh ja, heerlijk... Maar als je dat nou de komende 4 weken elke dag voorgeschoteld krijgt... Dan ben je er wel klaar mee, ja. Dat denk ik wel, hè? Ja. Ja. Dus echt verslaving, daar zou ik niet van kunnen spreken. Want dan zou je dat ook elke dag lekker moeten vinden. Ik denk dat dat wel meevalt. Dus dan ontstaat er gewenning. Want ik zou kunnen denken dat je bijvoorbeeld... door verschillende activiteiten of eten of muziek... dus die dopamine aangemaakt krijgt. Maar betekent dat dan als je bijvoorbeeld... 5 verschillende gerechten heel lekker vond van vroeger... en die eet je nou roterend, dat het dan wel werkt? Of alsnog raak je verzadigd? Ja, het voordeel is van dopamine, je wil steeds meer. Maar dopamine zegt ook, ik wil weer even iets anders, iets nieuws. Je moet als het ware wel weer elke keer dat momentje krijgen van... dit is gaaf. En als je er te veel aan gewend raakt, dan zeg je juist... dit ken ik al, dit is niet nieuw meer, ik ken het al, dus laat maar zitten. Ja, ik snap wat je bedoelt. En de definitie van nostalgie klinkt in eerste instantie negatief. Maar toch bestempelen het vaak als iets positiefs. Ja, dat klopt. Omdat je natuurlijk, kijk, je, als het ware hoeft nostalgie niet per se altijd positief te zijn. Want er zijn misschien ook wel eens negatieve dingen gebeurd in het verleden waarvan je denkt, nou, daar denk ik liever niet aan terug. Maar het, over het algemeen, het meeste is positief. Dus laten we dan daar maar vooral op focussen. Ja, want in mijn hoofd zou ik ook zeggen, nostalgie is positief. En als het negatief is, dan zou ik het bijna een trauma noemen. Ja, dat, ja, dan zou je inderdaad denken, daar wil ik ook van wegblijven. Maar precies, soms kan je juist ook weer daar even naartoe gaan om ervoor te zorgen, oké, dat was zo, en te zien hoe dat je eventueel veranderd bent. Ja. Maar het positieve. Dus je kan het ook gebruiken om te zien van, hé, kijk eens, toen was het misschien niet zo oké, maar nu wel. En zelf als ik aan nostalgische gevoelens denk, dus nou, dat kan bijvoorbeeld Bas en Adriaan zijn, maar zou ik, het kan ook zijn dat ik weer achter de piano zit van mijn opa en oma. Dan, en dan krijg ik een beetje een warm gevoel. Is er ook iets wat het nog fysiek teweeg brengt? Ja, zeker. Wat ze op een gegeven moment hebben gemeten is of als jij met iets nostalgisch bezig bent, of dat nou muziek is of iets anders. In dit geval hadden ze muziek gemeten om te kijken of dat mensen zich dan ook fysiek warmer voelden. En in dat onderzoek gaven mensen aan, ja, ik voel me warmer. En ze hadden dan ook gevraagd van om de temperatuur in de kamer te raden. En wanneer mensen dus met nostalgie bezig waren geweest, hadden ze het idee dat het warmer was in die kamer dan het daadwerkelijk was. Maar je voelt het niet bijvoorbeeld dat je bloeddruk of zo omhoog gaat. Het is meer de gewaarwording die je zelf ervaart. Dus niet, je kan niet zien van, hé, mijn temperatuur gaat zoveel 10 graden omhoog. Dat maar in theorie dus in deze kou, zou je nou tijdens je avondwandeling een nostalgisch nummer opzetten, dan voel je comfortabeler. Exact, dan heb je het gevoel dat het iets minder koud is. Dat is toch handig, hè? Ja, die neem ik zo mee als ik wegloop naar huis. Zeg, tot slot, ik ben wel benieuwd, wat is nou voor jou zo'n nostalgisch moment? Ja, zo'n nostalgisch moment. Nou, dat is een hele lange tijd terug, maar ik werd een keer eerste in een wedstrijd. En toen dacht ik, wauw, dit is zo gaaf. Dus als ik nu af en toe het winnaarsgevoel weer wil hebben, dan ga ik even terug naar dat moment. En waar won je mee? Oh, ik durf het bijna niet te zeggen, maar het was een schoonheidswedstrijd, zoals je dat toen noemde. Oh, wat cool. Heel cool. Ja, nou, maar het is ver voor de tijd van internet, gelukkig. Nou ja, don't sell yourself short. Zeg, dankjewel Chantal voor dit inkijkje in de nostalgische gevoelens. Ja, dankjewel. En ik zou zeggen, haal het gerust weer op de komende dagen. Ja, zeker met Sinterklaas. Hele fijne maandag nog gewenst, hè? Ja, jij ook, hè. Doei, doei. Doeg. Chantal van den Berg, neurowetenschapper. Deze week kwam Spotify Wrapped uit. Een overzicht van de meest beluisterde muziek van afgelopen jaar. Het populairste genre was popmuziek. Wat een afkorting is voor populaire muziek. Geen verrassing dus. Maar tegenwoordig zien we artiesten zoals Tiësto ook als pop. En toch is de pop van nu niet hetzelfde als de pop van 20, 30 of 50 jaar geleden. Zo werd in de jaren 60 de Beatles beschouwd als pop. I need somebody help. Not just anybody help. You know I need someone. Een groot contrast dus, wat een hoop vragen oproept. Daarom neem ik het genre eens een keer goed onder de loep. En dat doe ik niet alleen, maar samen met Manuel Reijers. Hij is onderzoek kunst, cultuur en media aan de Rijksuniversiteit Groningen. Manuel, goedemorgen. Goedemorgen. Vanaf wanneer werd pop een beetje een muziekgenre? Valt dat te zeggen? Ja, eigenlijk vanaf de 1950 jaar met Elvis Presley, dat kan je zo ongeveer noemen. Dat is de eerste pop-idool, kan je zeggen eigenlijk. Maar ik vind het wel belangrijk om ook een verschil te maken tussen popmuziek en populaire muziek. Want eigenlijk zijn het twee verschillende dingen. Popmuziek is, zoals je zegt, ook een genre, een type van muziek die, ja, die heeft een stijl. Mm-hmm. Maar populaire muziek gaat eigenlijk over een soort van muziek. Een soort van muziek die dan, ja, het staat in de naam, populair is. Dus iets wat met een markt te doen heeft, met de industrie. En eigenlijk met de, ja, iedereen die ochtends radio aanmaakt. Al dat kan populaire muziek worden genoemd. Ja, want 30 jaar geleden hadden we bijvoorbeeld ook dit. To Unlimited hadden we dan ook beschouwd als popmuziek. Maar dat klinkt dus weer totaal anders dan de Beatles en Chesto die we net hoorden. Dus wie bepaalt dan wat pop is? Ja, dat is een heel belangrijke vraag eigenlijk. En ik zou zeggen, het komt uit een wisselwerking tussen industrie, technologie of media, kan je zeggen. Fancommunities, maar ook culturele voorliefden misschien. Het hangt af van wat verstaan consumenten eigenlijk onder popmuziek? En hoe kunnen wij als industrie misschien het goed marketing vermarkten? En dus het verandert eigenlijk met de voorliefden in het markt, wat dan eigenlijk popmuziek kan worden genoemd. En dat verschilt ook best wel qua periode, hè? Want afgelopen week werd Vrouwkje uitgeroepen tot Song van het Jaar door 3 voor 12. En dat was voor dit nummer. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Doe Kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Ja, wel lekker. Maar dat is dus Nederlandse pop. Wijkt dan Nederlandse pop af van internationale pop? Ik zou dat eigenlijk niet zozeer kunnen zeggen, pop is altijd anders. Niet alleen in andere nationale contexten, maar ook in de tijd, zoals je dat ook al noemt. Dus pop is minder een gehele genre, maar meer een verzameling van verschillende invloeden op muziek die op dit moment en in deze context, deze nationale context, dan ook populair is. En dus ja en nee. Nederlandse popmuziek is anders, maar Duitse popmuziek is dan ook anders dan de internationale of wat ook dan internationaal kan worden genoemd. En wat kenmerkt de pop van nu? Ja, dat is een goede vraag. Ik doe mijn best. Ik vind het eigenlijk moeilijk om te zeggen, want het verandert op de ene kant zo snel, maar op de andere gaat het ook, vind ik, veel over wat zegt de muziek eigenlijk uit. Als je dan kijkt op de jaren 2010, was de muziek heel veel over werk. Er was heel veel van de muziek van de tijd ook met een harde beat en met quasi, klinkt altijd naar werk, naar oké, ik moet door, ik moet verder werken. Nee. En de muziek was goed ervoor gemaakt. En nu, als ik nu op de top 40's kijk, dan heb ik een beetje het gevoel dat het iets eenzaam klinkt. Een beetje naar zo'n overblijfsel van de coronatijd, vind ik. Er is heel veel hall-effect in de stem. Ja, dus, klopt. Snik, hè? Dus volgens mij klinkt het een klein beetje als eenzaamheid. vind ik. Zeg, tot slot, wat stond er bij jou eigenlijk op nummer 1 in je muzieklijst? Heb je dat gezien of gecheckt? Dat heb ik nog niet gecheckt, nee. Wat denk je? Ik moet nog snel even doen voor de volgende les, maar ja. Wat denk je dat het is? Misschien is het... kan ik niet... Oh ja, ik weet het wel, van Eurovisie, Lorraine. Oh ja, Tattoo. Dat is echt een van mijn topnummers, ja. All right, Manuel, dank je wel en een hele fijne maandag gewenst. Dankjewel, jij ook. Manuel Reijers van Rijksuniversiteit Groningen. En dat was alweer het derde uur van de Nacht van Caro en CRV. Volgende week gaan we het hebben over de toekomst van onze wereld en een radicale crisisaanpak om het tijd te keren. We bespreken het boek Je bent jong en je wil wat. Toekomst. Met schrijvers Jantijn Anema en Hanna Prins. Zometeen hoor je hier vroeg met Anna Plezier. Dat dus straks. Tot volgende week. Dag. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 5 uur, Michel.